إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما سورة الأحزاب مدنی سورت ہے درے دپاسا او یا آیتنا دے ترتیب قرآنی پل حاصر درے درشم سورت ہے آ ترتیب نزولی پل حاصر نوی سورت تے لاسکم آتیائیم سورت تے لاسکم سلم سورت تے بعد آل عمران و قبل الممتحنا دے پاس تا سورت آل عمران مخد سورت الممتحنا نا نزل شوئے دے زمانے نزل سن پانچ ہجری دے پینزم کال دا ہجرت بندے دا سورت نزل شوئے دے دا دی سورت ربط و مناسبات تا مخی سرا چاہتا چی شفی کہری دا چاہتا دا شفی کہری ویلو نا شفی کہری نجوڑی گی چاہتا د شفی کہری ویلو نا شفی کہری نجوڑی گی لکا خپل خزتا د مور ویلو نا مور نجوڑی گی اپردی حلکتا د زوی ویلو نا زوی نجوڑی گی د دی صورت خلاصا لس قوانین دی د پرد مومنانو چه پدی قوانینو بندے عملو کے یہ ایمان والاو انشاءاللہ امن بوی فساد بنوی آشپے قوانین دا پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانوی آدوا قوانین دا پرد ازواج متحاراتو بیانی دا نبی علیہ السلام بی بیانو دا پرد نو پدی صورت کے مجموعہ اتلس قوانین ذکر کئی په ابتدا او انتها د صورت کې زجرونه دي د پرد منافقینو کوم چې دیو شرک یانه شفیع قهری منل عددی بد رسم یعنی متبانات زوی ویل حقیقتن او زہار ولا خزی تے آبادن حرام ویلا چاب چی خپل مور تاویلو چی خپل خزی تے بویلو چی داد ما مور دے یعنی داد ما دا چی دے لکا مور یا پرادی لکتے بویلو چی داد ما زوی دے نو دیو بغا حقیقی مور گنلا او حقیقی زوی بگنل همیشه دا پریبا دا خزا پزان حرام گنلا او دا پرده لکی بزوی گنل نو دا دی دا رفع دا پرا دا دی رسم ختمولو دا پرا دیو جهاد نکول اولتے پو مومنانو بنده تانونا او تحمتونا لگولو اصلی مقاصد د دې صورت سړي نفي د شفيع قهري الله باندې زوراور نشتا ا دویم رفد متبنا پردي حلق تا زوي ویلو سرا پردي حلق نزوي کیږي دریم رفد حرمت د مظاهر منها ابدا ان چانه چې زهار شوي وي نو داغه رفض حرمت کوي چې دا ګوره همیشه د پر حرام نه دی له سره همیشه نه حرمیږي هغه د پر خپل ترتیب دی خپل قانون دی خپل جرمانه دی چې هغه جرمانه ورکې سورۃ المجادله کې ودا مصلا رضی یو سړی خپل خځه ته وی چې انت علیا ک زهر امي تمامره دا سیل کده ما د مورشا نو دیتا زهار یلی شی ووز دا خزی تا کلا چه دی روجو کئی دا خزا کئی نو دیتا پر اخپلا طریقہ دی دوی میشت روجی باو ستی پیدر پی آم درنگی نور جرمنی دی آب آوار کی نو باز بیا با اخپلا خزاوی اللہ اکبر دعوی دا صورت سدی تحزیز علت تبلیغ آتے زول پا تابیداری دا اللہ و دا رسول بندے دعوت توحید دابم ذکر کی گی اور استا دعا چلو اختم آیات کی یا ایو النبی اتق اللہ بسم اللہ الذی یفعل ما یرید خاص پنوم دا غ ذات بنه چې کار کوي هغه چې اراده یې وشي کوم شی اراده یې وشي غا کار کوي الرحمن الذی شملت رحمته کل موجود بالکرم والجود میرا باندې غ ذات چې شامل دی رحمت ته دی هر موجود تا په سخاوت سره په عزت سره او په سخاوت سره الرحیم لمن توکل علیه بنصرته و جنوده بخون کې ده د پردا غچا چې ځان اوس پری په الله باندې نو دې سره به الله مدد کوي او خپل لخرې ورته استعمالای ښا خپل لخرې ورته ور کوي یا ایو النبیوم نفی د شفیع قهری الله باندې زوراور نشته ګوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وک جنگ بدر او شو جنگ او خود وش ناغین آباد مشرکینو یو وفد راغې مدینه ته عام منافقینم پټه ور سره ملګری او مشوره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې تدمود معبودانو شفاعت تسلیم کا مبد تعالی عبادت شروع کوم د منافقینو اور طویلو چې دا خبره صحیح ده د جنگونو او جګړې به ختم شي دیو سره په دې باندې اتفاق وکا دا الله رب العالمین دا سورت نازل کا خدایتونه نازل او یې فرمایلو اغور ته چویلو ته د معبودانو د مو معبودانو شفاعت تسلیم کا بقی خپل ټول تبلیغ کوا نو د دیو په جواب کې دا حکم راغې د کفارو خبره ما منه بلکې رات کوا په شفیع کاری ون الله باندې زراور نشته ده نرم نشي ورته ها د کافرو خبره ونه منه ادم منافقینو خبره ونه منه په مداهنت کې مداهن نشي ادا کفارو تبیدار نشی یا ایو النبیو اللہ رب العالمین پاجب لہجے سر نبی علیہ السلام تا خطابو یا محمدی ارتونیلو یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر دیر پیزت سر خپل پیغمبر تا خطاب کئی دیر احترام سر یا ایوہ النبیو او نبی آ خبر ورکو ان کیا اتق اللہ وڈرے گا دا اللہ نا وڈرے گا دا امر اول دے دا پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نا وڈرے گا چمنا دوم علی التقوی ہمیشہ شا پا تقوی بنے پرزگریے بنے تین شا پا پرزگریے بنے پا تقوی بنے ولا تتل کافرین فی الدعوت الشرک تبه دریونه کې د کافرو په دعوت کې شرک طرف تا کافرو تبه دریونه کې والمنافقین تبه دریونه کې د منافقینو فی المدانته په مداهنت کې شرک د کافرو تبه دریونه کې مداهنت کې د منافقینو تبه دریونه دیو خو مشوره کړی دی میټنګي کړل خو خبره یو نه مانی ګور ان الله کان علیم حکیم یقینا الله پوی دی حکمت ولاده الله پوی دی حکمت ولاده عرشی کې حکمت بارشی پوی دی خبردار د کافر ملګرتیاونه کی عام درنګي د منافقینو ملګرتیاونه کی دویم امر ذکر کوي ها وَتَبِ مَا يُحَيْ لَيْكَانَ عمر سنید پر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبِ مَا تَبِ دَرِيو کَدَ اَغَ كِتَاب يُحَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَانَ چه وحی کولی شیطا طرف تا مِن رَبِّكَ طرف تا رب دستانا دا قرآن تَبِ دَرِيو کَ دا وحی تَبِ دَرِيو کَ مَا يُحَ إِلَيْكَ دا اَغَ شی چه وحی کولی شیطا طرف چغه قران دی او امدرنګ احادیث دی احادیث هم په ما یو حیلیکا کې دی ها ما انزل الیکا کې دی زګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبره نه کوي ها و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي بلکې اده وحی تبه دی نو دو وحی تبه شا د دیو تبه دریونه کې ان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله پاغو کرنو باندې چې تاسو کو خبيرا خبردار دي وتوکل علی الله د کافرو د منافقینو تبه دریونه کې د ما یو حتا بشا او ځان پر لا باندې اوس ورا ایتم نشی کوي ته ضرر نشی رسوي وتوکل علی الله ځان اوس ورا پر لا باندې وکفا بالله وکیلا کفید الله وکیلن کر ساز الله بدر سره مدد کوي الله باندې ځان اوس پرا د چا تبه دریونه کی د الله تبه دری کوا الله نه ډارېګا د قران د وحی تبه دری کوا الله باندې ځان سپارا الله وکیل دې کر ساز دې الله بدر سره مدد کوي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دا علت تا پردما قبل ذکر گئی ها علت دا پردما قبل یعنی پیو بدن کے دوا زرنا نشتا گورا ها پیو بدن کے دوا زرنا نشتا چې په یو د الله عبادت کوي او په بل د غیر الله عبادت کوي د شفیع قهری عبادت کوي په یو بدن کې دعا زړه نه نشتا ها پیغمبر صلی الله چې د یو سره د الله عبادت کوي او بل سره بل زړه سره د شفیع قهری د غیر الله عبادت کوي نو په دې طریقې سره الله رب العالمین سره شریک نشته دی پیغمبر صلی الله علیه و آله الله یې کیو دی لکه سره یو دی پاغه کی وا خبره زیږي نو الله عبادت دا صرف د الله عبادت ته د بل چه عبادت پنه کوي ها ابو معمر جمیل ابن اسد دا یو سره و هغه وویل ان لی قلبین آکل بکل واحدن منها افضل من قلب محمد من عقل محمد وی ما ده پرا دعا زلو ندیخا وی پا آریو زڑا بنی زخا پیگم ده زڑا ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ما دعا زلو ندی پا آریو زبانی زڑا بنده زخا عاکیلیم خا پیگم ده زڑا ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرمائیلو ما جعل اللہ لرجل من قلبین ندی پیدا کرے ندی گرزاولی اللہ رب العالمین لرجلین یو سڑی دو پرا من قلبین دوازرونا فی جو فی پیوے خیٹے کے پیوے خیٹے کے دوازرونا نشتا گورا چھے پیوے سرد اللہ عبادت کوی بل سرد غیر اللہ عبادت کوی دا شفیع قهری عبادت کوی دا یو غلط رسم دے یو غلط خبر دے پیئے گا مسئلے بل بیا دی دا پر دعا مثالونه پیش کئی نظیر اول مثال اول دا پر دا ما قبل وما جال ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم ندے گرزول اللہ رب العالمین ازواجکم اللائی بی بیان دستاسو اغا بی بیان تظاہرون منہن چی تاسو زہار کوئی دا دیونا امہاتکم میند دستاسو تاسو چې خپلو بیبیانو نا زہار کوئی دا دا تاسو میند اللہ ندی گرزا ولی دا تاسو میند ندی گورا حقیقتا دا اول تمثیل دے ہا چی دا بیبیانے دا میند نشی کی دے صرف تشمور ویلو سر دام درنگی شفعاء الها نشی کی دے لکه څنګه د خپل خزینه مور نه جوړی کینوم درنګي شفیع قهرینا الہ معبود نه جوړی خپل خزه ته مور ویلو سره حقیقتا مور نه جوړیږي ګوره دا هم درنګي تاسو چې خیر الله ته وایي چې دا شفیع قهری دی دا مددگار دی اغام خدای نه جوړیږي پته شي خدای باندې دا کار نه کیږي ها پیغمبر صلی الله آغا دا زہار مسلب سورت مجادلے کے رازی تاس ہو گرے سورت مجادلہ آغا دے کے ودا مسلح ذکر کی گئے خان انو اجتماع سپارا شروع کی گی خواہ اتو اجتماع سپارا سورة مجادلہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ خولا بنت حکیم خولا رضی اللہ تعالی عنہ بنت حکیم لور دا حکیم آغین اخپل میڑا آوس ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ آغین اور تیلیو چی تما بنی دا چی لکا مور کسی انت علیہ کا زہر امی پہیگم سلے بننے دا آغین زمانے کی بدا خجتے بچی مور نویلو نامی شد پر اب حرام ہو بیا دا خولا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغل اور تجویلو چې ما خو مشومان بچی دیو ما تیدا چه خبره کردی دی پٹے پٹے خبری اور سرکاولی بی بی آئی شاہ فرمائی چه زم نپوی دن ور بندی خو الله رب العالمین د خولی رضی الله تعالی عنہ خبره پاس اوری دی ها قد سمع الله یقینا اوریدل دی الله تعالی قول التی اغه قول د اغه خځه اوریدل دی وای اورید پاوریدل د قبول والی سره قول د اغه خځه تو جادلو کا چې تاسو بحث مباحثه کوله فی زوجا په باره د خوان خپل کې خپل خوان په باره کې تاسو خبره کوله پټه پټه وتشتکی الی الله افریادی کول الله تام الله ته فریاد کول چې الله د څو شو وړ بچی دی دا ته مو ته ویل والله یسمع تحاورکم الله اوریدا گفتگو دستاسو تاسو گفتگو اوریدا چې نبی علی السلام سره دی خځه خبره کوله پټه پټه ان الله سميع بصير یقینا الله اوریدون کله بصير لدون کله الذين يظاهرون منكم من نسائهم اغه مسله ذکر کوي ها اغه کسان یظاهرون منكم چې زهار کوي د تاسو نه من نسائهم د خپل خزونه ما هن امهاتهم دا ندي مين دې د یو حقیقتا ني مين دې ندي چې سړی خپل خځه ته وي چې انت علیا کا زهر امي تمابنه دا چې لکه څنګه د مور شا نو دا حقیقت کې مور نه ګرځيږي ها حقیقت کې دا خځه مور نه ده ان امهاتهم الی الله ولدناهم ندی مین دې دیو حقیقتا الی الله مگر هغه خځه ولدناهم چې زه غولې دي دیو لره کومو خځو چې دیو زه غولې دي غیمین دي غیمور دی خان دا خو مور نه ده دا خو پردی خځه ده او بلکې ده خځه و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا یقینا دیو وای منکرا من القول غلطه خبره کوي غلطه نه روا خبره کوي و زورا دروغ وای حقیقت کې مین دي نه دي و ان الله لعفون غفورا یقینا الله مافی کون کې غفورن بخون کې ده کدا ته خبره سو کو کې نو ګور الله نن د مافی وغړي الله باور تا بخناو کی و جرمنا دوار کی ها جرمنا تشه ده چه توی خزی تا چه تما بانده چهل کمور انت علی کا زهر امی ده دی جرمنا چلی و سی جرمنا وارا واللزین زائرون من نسائم حکم بینوی آغا کسان چه زیحار کوی ده خپلو خزو نا خپلو خزو تاوی چه تاسو تپا ما بانده چهل کمور ثم يعودون بيدر واپس کیږي لما قالوا د پاره د متولد هغه خبره قالو چې ویلې دي چې ځان باندې د شه حرمه یعنی موري خزه حرمه کړی زهاري کړی نو دي جرمنا څه دي اول نمبر جرمنا فتحرر رقبات من قبل ان يتماسا پدې باندې لازم دي آزاد اول دی غلام مخ کې دیو ځای کې دلون خدا او خواند یو ځای شوی نوی مخکې به یو غلام آزاد کی ها ذالکم تو ازو نبی واوره دا خبره په دې خبره باندې تاسو ته نصيحت کولای شي حتا تترکو زهار چې تاسو زهار پرېګ دوی دا خبره تاسو نه کوي خزو تا دې پر د جرمن نظر باندې مقرره شو دا یو غلام بازاده والله بما تعملون خبيرن الله پاو کرونو منه چې تاسو کو خبرون خبردار دي تاسو خبره الله واوري ګوراخه دویم حکم ذکر کوي دویمه جرمانا یو ساده دي چې غته غلام نه ملويږي ابد څه کوي بیا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا پس هغه څوک چې نه ممی غلام نه ملويږي نو بیا وسکهي فعليه صيام شهرين متتابعين نو دې باندې لازم دي دروجو ستل دوي میشت په در په وړاندې دی بلب سه بدوي میشت روجي ستي دا جرمنا له ها من قبل اي تماسام مخکې دی یوځي کې درو د خپل خزینان خپل خزې سره یوځي کې دونه مخکې به دوی میاشت روژه و ستی دا جرمنا دی پا دی بنده غلط خبره والی کری دی پردی خز تیمور نوالی یلی دی آگورا که روژه تکاتی نوی نشی ستلی مثلا کانزوره دی روژه نشی ستلی نو بیا بش پی تو مسکنانو تا دو وقت خوراک ور گئی فملم یستتی فیتامو سیتین مسکنام آسوک چه تکات نلری در روژه نو خوراک تور کی ستین مسکینا شپیتو مسکینانو تا خوراک تور کی تملیکن یا اباحتن پیسے دور کی او یاد ور تا خوراک ور کی دعوت ور تاو کی اللہ فرمائی فعلنا ذالکا مداکاروک والے لتو منو باللہ چتا سی یقینو کے پلا بنے اوپر رسول بنے و تلکا حدود اللہ دا پول دا اللہ دی دا احکام دا اللہ دی دی پولو دی احکام و لحاظ وسطی گورا دا ٹوکو خبر ندی چتا خپل خجتا مور ناوائی خور ناوائی ترور ناوائی او بیا پروا نسطی خان ولل کافرین عذاب علیمام سوک چی دا اللہ حکمونا نمانی دا کافر دے گورا انکار ہو کی دا کافر دے آ کافرو دو پر عذاب علیم عذاب درناک تے درناک عذاب ورطا ملوی گی گر دیوا خبر واقع اللہ فرمائی ما جعل ازواجکم اللائی ندے گرزوری اللہ تعالی بی بیانے دستاسو اغا بی بیانے تو ظاہرون من ہن چتاسو زیہار کوئی داغونا امہاتکم میں دے دستاسو حقیقتاً دا تاسو مین دے حقیقتا ندی گورا نو گورا داوال تمثیل شخا چه گورا بی بیان اخپلا بی بی حقیقتا مور نشی کی دے نو غیر اللہ شفی کہری نشی کی دے غیر اللہ شفی کہری نشی کی دے دا الہ نشی کی دے پہنگم صلی اللہ دویم تمثیل ذکر کئی خوا دویم تمثیل دویم نظیر و مثال وما جعل ادعیاءکم ازواج ابناکم ندے گرزا والے اللہ رب العالمین ادعیاءکم آغا ادعیاء دستاسو متبنا دستاسو ابناکم حقیقت کے بچی دستاسو ادعیاءکم یعنی چتاسو چاہتا بچی نہ ہوئے پردیا لگتا آواز ورتاو کې چې پلند آدمه بچې دې پلند کې آدمه بچې دې مثلا ندې ګرځول الله تعالی ادیاکم امتبنا استاسو ابناکم بچی استاسو حقیقتا ذالکم قولکم دواینا استاسو دې افایکم پخلو استاسو سرم سر پخلو باندې دا خبره کوي چې پلند کې آدمه بچې دې والله يقول الحق لا وي حق وهو يهدي السبيل دا هدایت کوي السبيل لارې طرف تا ادعوهم आवाज کوي دی پرديو الکانو تل ابایم دا پرد پلارانو د دیو چې منسوبي پلارانو د دیو طرف تا منصوبی پلارانو د دیو طرف تا خان دا متعلق تے ما جعل ادعیاءکم ابناکم ادعوهم لابائهم آواز کوئی دی الکانو تلے ابائهم چی منصوبی خپلو پلارانو طرف تا و اقصتو دا دیر دا انصاف خبر دے عند اللہ پنیز دا اللہ رب العالمین بندے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ کَنَ پېژنې تاسو پلاران د دیو مثلا دیو سړی پلار نه پېژنې فإخوانکم فی الدین دا ورونه د تاسو دی فی الدین په دین کې نو بیا ورته اسلامي ورور نه وای فلن کې نه وای و موالیکم تاسو دوستان دی دوست نه ورته وي یا ورته وي چې د فلن کې مریه د پلن کی مولا ولیس علیکم جناح فی ما اخطاتم بی نشته د ګنا پتا سو باندې پاغشي کې جتا سو خطا شوی غلط شوی پدی سرم ولکم ما تعمدت قلوبکما لیکن ګنا پاغشي دې چې کس کړی وي زنو استاسو تاسو په زور یو غلطه خبره کوي وکان الله غفور الرحیم او دی اللہ تعالی غفور الرحیم بخونکے میں عربان غلطی وشوا نو اللہ نمفیو غوڑا یاد قصدن یو خبرو که اللہ نمفیو غوڑا اللہ بدا تا مفیو کی خوا اصل کے خبر دا چوا خوا چه زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پا جاہلیت کے دا چا پھٹ کڑے ہو ہاں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جاہلیت کے دا چا پھٹ کڑے ہو آخر سکڑے ہو ہاں نو دید خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہ ہو دا لکو خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہ ہو نو کلچے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہ دا خدیجے نکاح ہوش نو خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غا زید ابن حارثہ دا نبی علیہ السلام دا خدمت تا پرا پیش کر چه دا غلام بدا تا خدمت کوي ها پا ایگه مسئلے بند نو دے یوی کفیلے پا ماکے کے ولی دا خا یوی کفیلہ را غلیو ماکے تا نو دے ولی دا خا نو دا دے پلار تے حال بیان کر چه دا تا زوی خورک شوه و غاخو مولی دا پماکه که زید ابن حارثہ آپلاری دیر پریشان و خفاو زکا زوی و رکو سڑی زوی چه و رکیو نو غاخو خفاوی مخ کے جاہلیت زمانے کے ودا چه اغوا کی سنا کی دو خالکی با پتاول بیا با خرساول نو آغا خپل زوی اورور رولی گل سارا دا پیسو نا مکی معظمی تا نو دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا گزارش شکڑا خا چه دا پیسے واخلا و دا زید آزاد کا دا مترا کا دا خود مو سڑے دے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائی دو چه پیسو تا ضرورت نشتا دے پیسے پرے گدا خو زید سیب نا تا پوسو کئی تاسو دی زید نا تپوسو کې چې دا در سره زیو که نزی دا خپل مرزی دی دیخا نو کلا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمیدو زیدہ دیو سره زیو که نا سنگی دا خواخ دی ناقا ورطاویلو چه نا تا دا ما پلارن یه عرص یه خا تا دا ما پلاری یه دی زغزه تا نسم خا و حالان که پلاری حارثہ ہو خا زید ابن حارثہ تد مافلاری ہے زد تاثر پتے کے گمال تز نظم دیو ما ندی پکار تما پکاری ہے داد عالمین و پیغمبر و خا رسول العالمین و رحمت للعالمین دینے چی تزلکی دا زید خا نو دا حکم نازل شو پہ ایگم سلے ون چے گورا پردی الگ تا ویلو سرا د زوی ویلو سرا زوی نه جوړیږي ها پیګه ما جال الادیاکم ما جال الله ما جال الادیاکم ابناکم او دعوهم لابائم نو کله چې زیدا یلیو چې دا د مپلار د نبی صلی الله علیه وسلم نه ویلو ها ا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ته د ما زوی بس نو گورا پردیا لگتا زوی ویلو سرا زوی نه جوړیږي حقیقتا دیتا متبنای له شیخا په یګم سره ونه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره خوشحال شه چې هغه ویلو چې ته ما پلار یې حضرت سره پته کېګم ال تنظم خان اډیو خپل نبی صلی الله علیه وسلم د خپل متبنا جوړ کا چې ته ما زوی شوی خان نو دا حکم نازل شو چې پردی الگ تد زوی ویلو سره زوی نه جوړیږي ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې تدمو رور یې وز بس ها زیدا تدمو رور یې نو په زید په زید ابن محمد زید ابن حارثہ ویل شروع شو ها مخکې بور ته خلکو زید ابن محمد یلخا نو هغې په ځای باندې زید ابن حارثه شروع شه چې ګوره د تا پلار حقیقتا حارثه دی ها نو د دې صدمې لرې کولو دپاره دی ډېر خفا شه چې یاره مانه دا محمد ټکی ولې لرې شه زید ابن محمد د محمد ټکی مانه ولې لرې شه دې دپاره دی ډېر خفا شه نو دی صدمه او دی تکلیف او دی خغوان لري کولو لپاره الله رب العالمین د دې نوم په قران کې واغسته د زید نومی په قران کې واغست د نورو صحابه او نومی نه خسته د نومی واغسته ها پیغام سره باندې ورستا او درشم نمبر آیات کې برځي فلم ما قزا زید منا وترا هر کله چې پورا ک زید منها د دې زینب نا وترن حاجت خپل نو ګور هغه کې د دې نوم واخسته ها زید نوم یو واخسته نو بیا زید خوشحال شه چې ما نوم قران کې ذکر شغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب نکاح د زید سره وکړه د زینب نکاح د زید سره وکړه او اغا د رخصت کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح سره واغستا ها مقصود دا رسم لري کولو ها نو خلکو بیا ترزونه شروع کو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا څنګه پیغمبر دی چې دوی چې ز پیغمبر یم حالان کې د خپل زوی خزه په نکاح واغستا خپل نندرور سره نکاح وکړه نو اللہ دا رسم ختمولو دو پردائیتون نزیل کد چه گورا پردی الگتا زوی ویلو سر زوی نجوڑی گی دا غا خزا دا دی حقیقی نندرور نجوڑی گی خا نو کل چه زید زینب رضی اللہ تعالی نا طلاق اکرانو نبی علیہ السلام پا نکاح خواغستا دا اللہ پا حکم سرا خا پیگم صلی ون آغا مسئلہ ذکر کئی خا پایګم صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو ګور د دعا مثالونه الله ذکر کو چې خپل خزه ته مور ویلو سره حقیقتا مور نه جوړیږي لکه ترنګي شفیع قهری ویلو سره خدای نه جوړیږي الٰه نه جوړیږي چې سړی وی چې پلنکه په الله زوراوار دی نزاولې دی نن د نزاولې نه جوړیږي په خله باندې لکه څنګه پردی الګتا د زوی ویلو سره حقیقتا زوی نه جوړیږي نو همدارنګه غیر الله شفیع قهری الٰه معبود نشي جوړیږي ها نو دا باطل رسمونه او دا دواړو رسمونو رد الله وکړه او وضاحت ممثل د پرا مسالې د پرا الله مثالونه پیش کوه چې خبردار رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو تابعداری ونکه د منافقینو تابعداری ونکه غلط نشي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم قانون اول د پرد مومنانو اے مومنانو ک نبی صلی الله علیه وسلم رسمونه ورنوي نو تاسو خیر خوا دے د تاسو نفسونو نه زیات خیر خوا دے تاسو د پرا او د دې بی بیان مطهرات چې دي ازواج مطهرات دا د تاسو مین دي دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاسو مین دي دي په شفقت کې او په حرمت کې او په عزت او احترام کې دا چې دي لکه تاسو مین دي کسې ها نو نبی کې یو رواج ختمی نو تاسو دا غته به دریو کو دا تاسو خیر خوا دي هغه سره اختلاف مکوي ها النبی اولا بالمؤمنین محبت نبی صلی الله علیه وسلم دا ډېر غره دی په مؤمنانو سره من انفسهم دخل الذنوننا وازواجه امهاتهم امين بی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم امهاتهم دا د مؤمنانو مین دي دی ها فی تحریم نکاحهن علی التبیل ووجوب احلالهن ووجوب تعظیمهن پا تحریم دا نکاح تا دیو که علت تعویل دا نبی علیہ السلام بی بیان سرامی شر پر نکاح حرام دے مسلمانانو بل آمدرنگی دا وجوب دا تعظیم دا دیو چې د دیو عزت او احترام وساتي. وا اول الارحام بعضهم دا ذکر کوي چې ګورا د نبی علیہ السلام بیبیانې د تاسو مین دي خو په میراث کې نه هغه نه میراث نشي وړای میراث کې نه میراث کې تاسو خپل اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله آسائے باند سیل رحمیه زند دیونا دا غور دی پا زند صرفی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی انہیں پا حکم دا میراث دا اللہ کی من المومنین او المعاجرین دا مومنان او دا معاجرین الا انتفالو دا الا استثناء من کتے دے لیکن انتفالو الا اولیاء کو معروفا لیکن چتا سکوئی خپلو دوستانو سره معروفا نیکی آسے حدیاور کوئی خپلو دوستانو یارانو تا ناور کوي شي میراث نشي ور کوي یارانو دوستانو ته میراث خپل کسان دي کان ذالک فی الكتاب مستورا کان ذالک دے دا په کتاب کې مستورن مکتوب لیکل شوی کتاب نو مراد سره لوح محفوظ دی ښا و اذ اخذنا من النبینا میثاقا ومن قوم نو اول قانون د پرد نبی صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبرانو نوادا اغستی دی ښا چې دیو بدا الله احکام خلقو ترسوی نو ګورا کله چې دیو الله احکام خلقو ترسوی دا په دیو باندې فرض دی دا ټولو نه اول تاسو د دیو خبره منئ ښا وایس اخذنا من النبینا نو ګورا پیغمبرانو پر بل قانون دی ښا مومنانو پر بل قوانین اکل چې واغسته مونږه د پیغمبرانو میثاقه او مضبوطه ولا دیو مضبوط او عداد دیو بے دعوت توحید و تصدیق بازیم بازان دعوت دعوا غستا پا توحید سرا پا دعوت سرا توحید طرف تا ا تصدیق تا زن دیو زن لارا چه دیو بل تصدیق پا کوئی و من کام دعوت دعوا غستی و دستانا و من نوئینا آدنو علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نا او آخذنا من هم مساقن غلیزا آخذتی هم انگر دیونا مساقن غلیزا وادا مضبوطا مضبوطا وادا ماغستی وا لیسأل الصادقین دید پر جتا پوسو کی دا صادقینو نا ان دا پیغمبرن عن صدقهم دا پبارے دا صدق تدیو کے پبارے دا تبلیغ در رسالت تدیو کے ہاں چه آیا دیو تبلیغ کرده ده کنه ده کرده خواه پیگم سلی بنده و اعدد للکافرین عذابن علیما امونگا تیر کرده کافر ده پران عذابن علیما عذاب درناک یه کلا ده دی پیغمبرانو خبران منی سوکنو دا کافر ده آدید پرمول عذاب علیم تیر کرده ده خواه عذاب علیم تیر کرده ده خواه پیگم سلی بنده اگر دا پینز پیغمبران اولو العظم دی ها دا اوچت پیغمبران دی دا پا دی آیات کے ذکر دی ها نبی علیہ السلام دی نو علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ ابن مریم دی اٹولو پیغمبرانو درجی اوچتی دی خدا پینز اولو العظم پیغمبران دی آپا دی کے بیا ٹولو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بہتر دی ها اوچت تے درجے کے نبی علیہ السلام فرمائی کنتو اول النبیین فی الخلق و آخرهم بالبعث اٹولو پیغمبرانو کیز اولانے پیغمبریم پا پیدائش کے و آخریم پا بعث کے یعنی پا پیغمبریے کے آخری پیغمبریم زا او پا پیدائش کے ٹولو ناوالیم او پا پیغمبریے کے ٹولو ناخرانیم اولین و آخرین چھو تیلے شگا نا پیدائش کے اول دے اپ پیغمبریه کې ملوی دلو کې اخر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول روایت کې راځي كنت نبیا و ادم بین الماء و تین زه نبی وم ادم علی السلام په منځ د اوبو په منځ د خټه کې و ها یعنی تقدیر کې زه الله نبی لیکلوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ایو الذین امنو اذکروا نعمت الله دویم قانون د پرد مومنانو ها یعنی او مومنانو دا خطره مکوی چه رسمون او رنوال خود تمامو خلقو سره دشمنی ده کله چه رسم ختمه رواج ختمه نو خلقو سره با دشمنی کوی دا سیده که نده یو علاکه که رسم رواج وی آتا ختمه وی خلقو سره دشمنی ده اوی چه موی نپریگدو تبوی چه پریگدو ای مومنانو دا خطره مکوی چه رسمون او رنوال خود تمامو خلقو سره دشمنی ده پا احزاب که الله رب العالمین تاسو سره څنګه مدد وکړه فتح در تدار کړه څومره لوی خلق راغلیو دول زرا فوج راغلیو ها تاسو درې زرا فوج وي مدینه ته دا چې طریقې سره حمله درمنه کوله چې بالکل خاتمه ولې بالکل خاتمه ولې الله در سره مدد وکړه فتح در تدار کا نو رسول اور ناول خود دشمنی خلق سره دی خو الله به در سره مدد کوي خالابو در سره مدد کوي پوهیږه مسلې باندې اګورا اصل کې واقعا درنګ وا پوهیږه مسلې باندې هر کله چې بنی نذیر د احد ناباد وعده ما تکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده کړی و چې موږ د تا خلاف چا مرسته نه کوم خان یهودو تا سربم نو دریگو بنی نذیر کبیلاو خو کل چه جنگی و خود وش نو آغن آباد یو آدام آتا کرا نو نبی علیه صلاة و سلام دیو د محول د مدینه منورینا وشدل خوا جلیواتا نیگو چه تا ستا اجازت اطلاع شیخا پیگم سلی بند نو دیو خیبر تلارو نو دیو پا عربو که وگرزیدو او گشتونه وکو تحریک وچلاول آلوی مصالح فوجی تیار که دا قریشو او دا بنی فزارا دا بنی غیطفان دا لوی لوی قبیله او خاص کر بیا قریش تماکه والا نو دا طولی متفق کو متحیدی کو خواه یهودو دول لزرا فوجی برابر که خواه پایگه مسئله بانده دا دول لزرا فوجی چه برابر که نو دا دیو دا اراده و چه پا مدینه بانده حمله و کی دا چه حمله چه بلکل مسلمانانو نوغه ختم کی مسلمانانو بیخ بنیادو بسی خواه اپا مدینه منوره که منافقانو و آغام بے اعتماد خلقو او مسلمانان خالص مسلمانان درے ذرا خلقو نو پدی کے منافقانن دیرو او بنی قریظہ و بندیم اعتماد نو بنی قریظہ دی یہودو والا یو قبیلہ و بنی نذیر قبیلے سر ددیو اختلاف ہو خو باہر حال پدیوم چا اعتماد نو خان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سره مشوره وکړه چې څه وکړو فوج خوراغه خوډر خطرناک فوج دی اور لوی جنگجو خلک ته پکې همو لګم یو منافقینم دی دغه کې خوډر اوس مملا گاډه وړه څه طریقہ و نو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ داد فارس والاو عجمی صحابی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خندق د خندق کنلو تجویزی پیش کا چې د کوم طرف نه دشمن دراتلو خطراوی نو هغه د کې به خندقونه جوړ کوم یعنی لوی لوی نهرونه به وکنو چې پاغه باندې ډایرک دشمن نشریت لای ها او کارازی نو کوزبور کې غرزیږي لکه واسیان وی مثلا نو خان وی چوی نو ټوپ پکاوی نشی کوز با خندق که غرزی گی کوز با سرنگ که غرزی گی سرنگونه و او بسوم خندقونه و او بسوم کون طرف نا چی موبن عمله خطر آره خا نو نبی علیه صلی اللہ و سلام دا سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ مشوره و من اللہ خا چه بس سعید دا خود را اخوالی خبر ده بس کوم زن خطر آره دا کوم علاقه امن که ده دا خواست امن که ده خو کون زن خطر آره نو هغه کې مخندکونه وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاسو کسو سالویخ گزا زی تقسیم کہا چې دا لاس کا سون بو سالویخ گزا اوگ زی دا بکنو خا سرنگونا بورکیویو زکا چه سرنگ دا ډیر یو دشمن دا پرا دشمن دا امن والا طریقہ دا سرنگ کے خا پیگ مسئلے بنی امرچے خالوی غنا مخ کے سرنگونا ہوکنی پیگ مسئلے بنی نو نبی علیہ السلام لسو کسانو باندے سالویخ گزا زی تقسیم کا خا او آرو سالویخ تو آرو لسو کسانو با خپل خندکونا کنلو او دا شیرونے بیلو خا نبی علیہ السلام اور سرو لولاہم احتدائینا لولاہم احتدائینا ولا صدقنا ولا صلینا کچری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوے متبہ ہدایت نوے شوے مبلار نوے مندلی نب مو صدق آور کڑیوے نب مو منزونا کڑیوے والمشرکون قد بقوا علینا اذا ارادو فتنتن ابینا مشرکانو مونږ باندې تجاوز وک ظلمي په مونږ وک خو کله چې دیو اراده کوي د فتنې نو مونږ اور ځنه انکار کوم د دیو فتنه نه منو مخه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږه هغه کسان چې مونږ بیعت کړې د محمد صلی الله علیه وسلم سره په جهاد باندې ترڅو پرې چې مونږه باقیو مونږه ژوند دیو ما نبی علیہ السلام ملګرتي کې به مونږه جهاد کوو نو دا شرونه ویلو ها ا نبی صلی الله علیه وسلم باورتا جواب کې دا خبره کولا اللهم لا عیش الا عیش الاخره فافر للفافر للانصار والمهاجران اللهم لا عیش الا عیش الاخره یا الله زندگی نشته ده کامل زندگی مگر زندگی د اخرت ته د دنیا څخه زندگی ده ها فافر للانصار والمهاجران بخنو کی الله انصار او تا او مهاجرین او تا دا جواب کی بن نبی صلی الله علیه وسلم ورتا دا جواب ورکول ها خو خوشالیه کې لګیا دي خندکونه کني ها نو ګور په دې کې خبر راغله چې بني قریظه و خپل واده ما تکړه ها ګور ان مو کې کړه دشمن بیا سړي باندې گزار کوي ها بنو قریظه سره خو معاهده يهود بني قریظه سره نو دې موسم کې جواب راغله چې مو طرف نه تاسو سره هیڅ واده نشته ها نو نورم خفګان زیات شه ها لگا چه دا دوا تا کتونا بنی نظیر بنی کوری زادان سبا مولی خلق نو کنا یهودو و دا جه مدینه که منافقانو دا نبی علیہ السلام خپل مرگری دا منافقو در او آخ طرف نا دول لزر مصلح لشکارم را گئ نو گورا در سختی و آخا پیگه مسئلے ونه آپ پدیجه که دا خندکونه کنلو د سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پځه کې یو پر خراغ لاه یعنی کونه رہوته خندق کې کونه رہوته پر خراغوته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ سلمان فارسی شکایت وکړه چې یا رسول الله دا هډر سخت زده او کونه نه ماتي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل واره لغه وې ترا پل کې رواخست درې گزرنه وکور باندې ها اغا پر خیمات آگا ہاں نبی علیہ السلام پڑے تکتور سڑے ہو او پا ہر یو گزار بنے با دی پرخینا دی کانینا سپنی اوچھتی دو بسری بو اوچھتی دو ٹھولا مدینے برسنی کولا ہاں مدینے برنا کولا شپے موسم کی دا چھے گزاری بور کولا ہاں او مسلمانانو با اللہ اکبر یلو ہاں کلج چھ نبی علیہ السلام با گزار ورک او د سپنی با دی کانی نوچاد شو مدینه بروس نئی کل کسرنگی بمبلی ہوکے گا نا لیٹ والا گے نو صحابه او بویل چې الله اکبر الله ډیر لوی دی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته خوشخبری ورکا او صحابه ملګریو خبره واوري ما کله چې اول گزار وک په کونی باندې نو ما د کسرا د بنگلې منارې ولی دی ها دا معجزه وا ها او په دویم گزار سره ما د کیسر د بنگلې منارې ودی دی دا لوی لوی طاقتونه ودي زمانه کې ها سوپر پاور طاقتونه کیسرا کیسر او په دریم گزار سره ما د صنعاء الیمن بنگلو منارې ودی دی ها ابل بچي یو او صحابه او ملګریو دا زینب الله مسلمانانو ته حواله کوي دا به فتح کیږي ها مسلمانان ډېر خوشحال شو ها څنګه نبی علیہ السلام خبره واسه ټکو خبره هو نو یو صحابي دی جابر بن عبد الله رضی الله عنه ده فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې دا کونه ماتول نو دا لانګي به اوچات شه ها ماده دې په خېټه باندې دوی خخته ولی دې تاړلې وي ها پلنې پلنې خخته وي سپګې سپګې خخته څه وي دې تاړلې وي ها لوګو د واجن نو ماته پاته ولګې چې نبی عليه السلام لکه خټه تشلې او صح وګېره ها صحابه وګيو خوراکم نو آی های دا چې ځکه صدقه او خیرات به څومره फायदा کوي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زلاړم کور تا کور کې مې یو ورغومي وا ها ورغومي موا د وزه بچي وا عام زبکا لالم کا او خځه تویل چې تشتا کا نشتا ور بشه مر بشه نو هغه یوګه ور بشه کور کې وي نو هغه وړکه مچنه سره وړکه نو ما ورته ویل چې دا ورغومي پوخ کا او دا وربشه دینا روٹه پا حاگ نو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی چه زوا پس راغلم او ما داویلو چه رزب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا غلق ہونده خبار ورکم یا تو مرگری کوین خیر دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مو فرمائیلو چه جی رزی کنا روٹه تیار دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹول اهل خندق تا आवाज وک الک رازی جابر رټه کړي ری ها نو ټول وگیو او یو رغمه او په سونو خالو په زرګونو سونو نه زرګونو نو ټول تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وک چر رازی ها نو جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا ټول راغلو او نمبر په نمبر روټه خوړه اټول تا وخم ورسیدا او روټه ورسیدا ها دا د نبی رسول الله معجزه وا او خاتمه نشوا باقی کور کې لوخي ډاک باتی شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکل چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د صحابو نه دی خندق تتلو کنه دا سرنګونه کندلو نو نبی علیہ السلام د خزو زنانا دا خو په مدینه کې زنانا پدې شوې نو د زنانو د خزو د څوکیه د پرا د چوکیدارې د پرې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرر کړو نو پدې کې غلې یو جاسوس يهودي جاسوس راغې ښا جاسوسي کولا نو د نبی علی السلام بیبی صافیہ رضی الله تعالی عنه هغه د لاس هغه مردار شو مړ شه صافیہ رضی الله تعالی عنه گزار بنیو که ویوال چه دا خو جاسوس تے مڑی کمرداری که ها نو کله چه آلات سخت و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا انصارو بندے ترس را گیا ها مواجرینو بندے ترس نرات لزکا چه آقا خو آسے بلا دو خود انصار غریبان گو خو جنگونا نو کڑی رد نو دیو بندے ترس را گیا نو زڑکی دا ویلو چه کفارو سر صلح صلح کون خو انصار تیار نشو انصار ورته ویل چې رسول الله صلح چې تکوم صلح مله نه کوم جنگ کوم ور سره جنگ نبی علیہ السلام ته فرمایو چې الا ډیر گاډ وټونه صلح وګو خیر طریقہ به استعمال کوم خوانسارو ویر چې صلح نه کوم جنگ کوم. پدې کې نعیم ابن مسعود اشجعی دا مسلمان شو او کافر نه راغله او مسلمانانو سره ملاو شو. نعیم ابن مسعود اشجعی دا ډېر لوی تکړه سړی و, د کفر په حالت کې ډېر تکړه و. په جنگ احد کې دی ډېره جاسوسي کړی و, جنگ احد نه بیام ډېر لوی جاسوسي کې ډېر ماهر و. نو کله چې دا مسلمان شو نو هغه نبی علیہ الصلات والسلام تویلو چې یا رسول الله زدی کافر ته چال جوړم کته ما ته اجازه ترکه ز در خپو یګنده غوسره. نو نبی علیہ السلام ور تویلو چې بس ٹھیک دی, ما طرف نه ته اجازه ته چال جوړ کا هوت طریقہ او شفات خوش. نو نعیم ابن مسعود اجاغی لاړ یهود او تورغه ها یهود او تورغله او بنی کورزاو ته ویلو چې او کپدی جنگ کې فتح وشوا نو غنیمت په ماکه والا واخلی, تاسو ته به هیڅ ملو نشي, تاسو ته فایده نه ملوي, غنیمت په ماکه والا واخلی, غیب یو سیزن سره تو ته څه درکې, ته خاطه نو اس کې کور کې مرچې کې او کا شکست وش شکست نو دیو بلاډ شي ماکه تا او تاسو بدی مدینه کې بیا مسلمانانو پنجه نه شخلا سي دی ها. نو تاسو بیا ډېر خفا و ها, خو زه یو طریقه درته خیم. وی څه طریقه ده؟ وی دا چې وکي تاسو خاصه د نبی علی السلام خلاف شوی او هغه تا ګوره دا پته نه چې نعیم به ابن مسعود اجایی مسلمان شوی دی کنه, او خدا خیال دا کافر دی. نو هغه ته ویلو چې ګوره ای یو شیکند تاسو فایده نشته, کا فتح او شوا کا شکست وش ار دوړه کې توان دي تاسو. خدا ته وکي چې کافرونه حفاظتی دستا واخلو ها, ینه کافرو ته ویو د کوم دول زرا فوج دي چې مو ته یو لخکار را کا, مو ته یو دستا را کا چې مو حفاظتو کې دا چې نوې چې مو باندې حمله وکي. صحابه نبی علیہ السلام باندې د مودی کلیو دی علاقه ده پر موته یو دستارو کا څنګه د موی حفاظت کی پیغمبر صلی الله دا خبره چې يهودو تا وکنو غو خپل منس کې مشوره وکړه چې ټیک ته بس کافرونو مو دستا غوړو چې موته یو حفاظتی دستارو دی ځنه لارد کافرو تا ورغله کافرو د ماکه چې ګوره اے تاسو تا پاتې تاسو يهودو باندې ډاډایو خو یهود نبی علیہ السلام سره بیا متفق شوی دی ها, په جنگ کې خوب دروغ جایز دی ګل دا یهود چې دی تاسو ته خو ویلی چې موږ تاسو مرګریو خو استیره هغه باندې اعتماد و نکو او تاسو نه به باځه کسان غاړي چې موږ ته حفاظتی دستارو کو خو بیا به ډایرک حواله کوي نبی علیہ السلام ته لاسټینګ کړي به ورکوي ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې دا خبره مشرکینو ته وکړه بل خبره يهودو ته کړي وه مانس کې سره بدګمانه کو ها. نو ابو سفیان يهودو پسې سړی ولیګل ها, ابو سفیان خو د جنگ مشر وکړ نو يهودو پسې سړی ولیګل چې جنگ کوونکه نه که خیر وي څنګه خوخه دی. نو غور طویلو چې ټیک ته ختمو ته یو حفاظتی دستارو کا ځګه چې موږ لګ دا خطر غوندې چې موږ حفاظت کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نو ابو سفیان بدګمانه شخه چې وګوره کنه ها دا حفاظتی دسته مون اخلي او بیا نبی علیہ السلام ته حواله کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نو مانس کې سره اختلاف پیدا وش, ګډوډي پیدا وشي, وبل بنې بے اعتمادی پیدا وش. جنگ کې داسې طریقې سره جاسوسي دا ډېره بهتره ده, داریو سړی نشي کوي ها چې خپل فوج مانس کې اګورا دا بادشاہانو جنگونه چوي کنه. نو دا دی یو بل بادشاہي دا کوشش کی چې فوج کې اختلاف پیدا وکړي, فوج کې ګډوډ پیدا وکړي, چاته پیسې ورکړي, چاته لالچ ورکړي, چاته څور ورکړي, بیا د جنگ د شکست وجہ دغه جوړه شي ها. نو د احزاب د جنگ شکس وا جاندا جوړه شویو صحابه او تیریو کا جنگ د پرا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د کله چې جنگ تر روان شو نو زغره لانډا وا ها ازواب کمزوري وکنه زغره لانډا وا دا خو سخت جنگجو سړی و د اوس قبیله مشر و چې معمولی سړی خو نه و لوی لیډر و لوی سپه سالار و نو د دې زغره لانډا وا او ویل چې بس زغره لانډا دې لا باس بالموت اذا خان الاجل باک نشتا پا مارگ بنده کلچ نیٹار آشی بیا با مارگ رزی بس نو کلان دوی نو سو کن بس زکر سو زغر لان دوی خوچی گزار کمزه بنو کی بس آقا خو بیا آش آقا زی خرپی کی کنه او زغر چیوی توری سر گزار پا ہوگی نو زغر والا کی یو واس پا نده ننا سادن زخمی کی گیور سر دای با سر نفقو پوری دالا سونو طول با مصطلح زغر با آغستا والا خان نو بیا با جنگ که در اللہ اکبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ارمان دے ارمان دے چھے دے زغرا لغنے کلاوے خان اگداوے کلاوے خو مجبوری دے سبکے بی بی عائشہ ارمان دوک نکلا چھے جنگ تلاڑ آغزے تا احزاب تا نو چلک دیر جنگ خوشوے ہو نو آغزے کے ابن عراقہ دایو کافرو ابن عراقہ اور تیلو نو هغه ور باندې گزار وک نو دې پراګ د مټ باندې ولګی را ها د مټ راګی ولګی را پیغام صلی باندې نو کله چې مټ ولګی دا راګی وشلید نو ابن عراقہ ور طویل خوځو وانا ابن عراقہ ونسا یو گزار شه ز ابن عراقہ ام ها نو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایلو عرق الله جبینک فی النار الا دتا د تنده خلی کی پور کې ها الا دتا د تنده په خلی پور کې خلی کا تا هم باندې گزارو کو الا دتا تنده پور کې خلی کا پیغمبر سلیمان یو ځوان ویلو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تا کلا وروست زمانه کې ورته دیو حذیفہ ته یو ځوان ویلو ارمان دی چې مود نبی علیہ السلام مود نبی علیہ السلام لیدلې وینو نو مونږ به ورسره ډېر مدد کړې او ډېر خدمت هم کړې وای ها کوم نبی علیہ السلام لیدلې مې به ډېر خدمت کړې نو حذیفہ ابن یمان ورته ویلو چې شاباش شاباش مود ډېر خدمت نبی علیہ السلام کړې وای ها مونه خدمت په تنوې کړه موډر کړه وې څنګه وې په خاندک کې خاندک او احزاب د یو شری سره ها احزاب زکه ورته لشي چې لخر راغلی او لخر ورته یې خاندک ورته ځکه یې چې دا خاندکونه کنلی و دا سترنګونه کنلی و زکه ورته خاندکی وې مونږه ډېر خدمت کړه وې څنګه وې په خاندک کې نبی علی صلوات و سلام فرمایلو سخت اوریزو من یاتینی بی خبر القوم ادخلہ اللہ الجنہ وی دی کفار و خبر بماتا سوکرا ولی کفار و خبر بماتا سوکرا ولی اللہ با دے جنت تا داخل کی خان دا با اللہ جنت تا بیئی خان دعا زلی دا خبر اوکا دا اعلانی اوکا دیر خلق موجودو پدرین زلی بیا ویلو علا ان یکون معی فی الجنہ کچا ما تا دا قام جسوسی ہو کا خبری روڑ نو ما سر با جنت کیوی خان جنت الفردوس کی با دا معمل گری نو پا دی وقت دا چا طاقت نو اچھا جوابار نکا خان وز تب انیو ولی وم سخت یخنی واو پروت وم زامبان ان کامبالا چاو دیوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تا فرمانو کہ چو حذیفہ لارڈ شاہ خو غلے خبر راوڑا خان لارڈ شاہ خو غلے غنے خبر راوڑا دا نور خسوک پار نرتو تا پاسا آنور بس نکے خان پیغم سلیمان خو خالی غلے غنے وگر زیگا خبر راوڑا تا چا پوزیشن دے نو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیز لارم دا چې طریقې سره ګرم شون لکه سړی حمام کی وی ها یخنی مخنیس بالکل خاتمه شو ها زلاړم پټه غوندې ورغلم کفارو ته ورنږدې شوم ابو سفیان دی اور بل کړه اور ته ناستو ها دا غاټ لیډر چې کوم شپې موسم کې اور ته ناستو یخنی وا نو ما ځان برابر ک غشین دی لینده کې وار واسطه بیا غشره وبسته ها چې ګور نبی علی السلام په ماته ایریو کنه چې تما کا واخو خلی وی ګور کڅالاته ها نو د غشی کړنګا ابو سفیان ووري دا ها پیغمبر د ابو سفیان आवाज وک خبردار سوک جاسوس راغله له ها پیغمبر سلام نو آریو سړی هغه ورته ویلو چې خبردار سوک دے سوک جاسوس ته آریو سړی د خپل قریب مرګره ونه چې خلاص نشي ورساخه شپې ته او تیار وا نو یو سړی د ما لاس ونیول ها او ما د بل سړی نیو لاس ونیول پیغمبر سلام نو هغه ویلو چې زیم زه زیم نو زمان یون کی خیال وکي چې ما د خپل ملګری لاس نیولای ری ها اصل کې مال لاس نیولای ما د بل سړی لاس نیولای نو بل سړی ویلو چې زیم زه هغه आवाज یې ووري ده کنه आवाज بنې پېښه شر د خدمو ملګری ده حالان کې دل سمون یولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې دا حل چل جوړ شو ابو سفیان باندې روب راغی ها نو ابو سفیان خپل ملګری را جمع کو او ورته ویلو چې ګوره ای يهودو غدر وکه ها يهودو مسندو کا وکا او کا خیر وي مو به سبا زوم واپس یګم جنگ نه کوم بس دا خبر ابو سفیان دا خبر وکا حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ما واوري دا ها په وګونو واوري دا نو سراغلم غلې غلې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حال راوړ هغه ډېر خوشحال شخه عذب یو د شوم ها سم لستم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخپله کمبل واچول کومه کمبل خپل هغه په ما واچول ځکه په ما باندې یخنی بیا راغلی وا ها کله چې ما خبر راوړ او سحر شو نبی صلی الله علیه وسلم وتویلو قم یا نومان اے پاتا د دوه خوبونو خواند شپه ورځ لګی نومان شپین لګی خوب کې ورې سړیا خوب نکوم یخنیند کیږي ویلو چې پاتا پاتا فاتح راغلی ریخه د شپې سخت هوا چلیدلی وا د کفارو خیمه درهم برهم کړی وې ها سامانونه ورزنه پاتې شو او تختیدلی ځان خلاص کړه واخا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې بیا به ان شاء الله مونږ ورپسې چوم ا دیو متویانه شرط لای ها باز دا د دیو زور ختم شخه بیا به مور پسې چوم ان شاء الله دیو متخه بیا نه شرط لای نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کول راغل غسل کول نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ته غسل کې ان ځان بدن صفکه ما او سفر فوجي ور دي ندي خليخه جبرائيل السلام ور دي ما فوجي ور دي او سفر واغسته دي او ته غسل کې اشاره وکړه بني کورزا وتا چې کوم ودي خلاف فرضي کړی و ځکه چې دیو د کفارو د امداد تیاری کړی و نو نبی عليه الصلاه والسلام اعلان وکړه چې خاجي خاجي جبرائيل ته ویل خاجي صحابه ته اعلان وکړه لا يصلي ان احدكم الاسرى لا فی بنی قریظہ مزدیګار مونږ د تاسو کې یو کس نه کوي مگر په بنی قریظہ او کې دو کې ها بنی قریظہ ته به ځان رسي نو پلاره کې اصحاب مختلف شو ها چا د مزدیګار مونږ به وخت او کې په بنی قریظہ او کې ویرا سوال به وخت شخ ویرا سوال او د ساری نستو جنا چې نبی علی السلام ورته ویلو چې المنز به نه کوي په لارې کې وکاس بني قریظه ته ورسي او چا مقصود د نبی علی السلام تعجیل وو نو المنز په خپل واغ بنو نو نبی علی السلام ته کله چې دا خبر ملو شو شرس مانس کې اختلاف راغله چې موز لیاره کې وکاو چا ورسول بني قریظه وتا نو د دواړو نه سکوت وکا دواړو نه سکوت وک. یو بنه اعتراض وک. معلومه شوا چې مجتهد په حق وي اگر که غلط شي. ها په یو مثال باندې دا صحابه خپل اجتهاد کړو مجتهد په حق وي اگر که غلط شي نو یو ثواب ورته ملويږي. ها په یو مثال باندې بنی قریظه صحابو غیر واچولا ها مجاهدینو کنا غیر واچولا ورنا ستدی استمنو او غیر واچولا ټولی کلا باند کو ټولی محاصره ابو لو بابا رضی الله تعالی عنہ د صلح د پر لاړو چې صلح کوم بس ګډبډ ما کو صلح تاسو د پر اخاله اغه ورتویلو چې صلح مارګ دې مارګ مو صلح نه کو کلو کې باندې خو صلح نه کو. نو ابو لو بابا رضی الله تعالی عنہ دې صحفا شخه نو راغله مدینه ته استنی پر ځان وتړل ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د تبوک د تخلف توجه نه تبوک نام پاتې شو اغه زمانه کې د استنی پر ځان تړلو اغه استنی مشهور دی په اوستوانه توبه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا توبه قبول شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیا وس پړل ها ینه استنی نه اخلاص بنی قریظه او د صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د اوس قبیله مشر و ها او د دیور سره په جاهلیت کې ډالا و بنی قریظه او اوس سره خپل منځ کې ملګرتیا و ها د جاهلیت په وخت کې نو داغه په خو داغه خبره اومنله نو سعد رضی الله تعالی عنہ راغه او ده سخت بیمار و ها نو سعد رضی الله تعالی عنہ حکم وک چې د دیو مقاتله د مړکړې شي کوم خلک چې جنگجوی دا د مړکړې شي او خزه او مشومان دا به مریان شي او مالی به غنیمت شي. ها سخت حکم وک ها اگر چه په جاہلیت کې اور سرمرګتیا وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایو لقد حکمت بحکم الله تعالی تا هغه فیصله وکړه چې کوم د الله حکم دی. ها کچره زیمون سپ مقرر کړه و ما ته الی مانه یلی و چې نبی علیہ السلام څنګه خوخی مخاخه دی نو ما به سره ډیر نرمی کړی وا او ډیر سلوکم به سره کړو. ها خو دیو زمون سپ مقرر نکم نو داغا سیو شو خواه آساد سیب دعا وکڑا زکا اللہ سی زخمی ہو سخت زخمی ہو وینے وردن نب کراری دے خواه نو دے اللہ تا سوالو که یا اللہ که دا قریش و جنگ بکیوی او بیا دوبارہ حملے دی نو یا اللہ ما موجنا ما ما شہید کوا آکا چیرے نوی نو ما تا سخت تکلیف تے اللہ ما ته مرگ را والا بس ډېر تکلیف تیر ده. نو زخم یې وشلیده نو کله چې زخم وشلیده نو بیا بالکل نه جوړیده نو هغه نه ده شهید شه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نو کله چې جنازه وا نو جنازه در سپکا وا ها نو منافقینو پرپګاندا شروع کا اعلی د دیو تباہ و برباد کی منافقین ها کدی زمانی کی کغه زمانی کو اعلی د نشته نابود کی ها په دې زمانه کې منافقان ډېر دي. نو منافقینو دی شهید پورې خاندا کا ولا چې دا جنازه ډېر سپکاوا. نبی علیہ السلام فرمایلو چې د سعد رضی الله تعالی عنہ جنازه ځکه سپکاوا چې جنازه ته ټول ملائک راغلیو په زرګونو ملائکی جنازه ته راغلیو. ها ا جنازه د هوا کې وړه ځکه جنازه سپکاوا. الله د تاسو تباہ و برباد کی منافقینو تاسو ورته تهمت لګو چې سعد رضی الله تعالی عنہ جنازه سپکاو دی جنازه ته ملائک راغلو دغه سپکا لګی دا تاسو باندې پیغمبر صلی الله علیه. الله رب العالمین د مسلمانانو باندې رحم وکي. ها پیغمبر صلی الله علیه آغا کیسه ذکر کړي. ها او دا دوره سخت جنگ وکنه جنگ نه وشوي خو به هر حال دا مری دا زړونا دیو مری ترخته دیو آر طرف نا الله اکبر. لکه په یو زمانه کې د مو تاسو مسلمانانو باندې څه تکلیف راغله و آر طرف نا تکلیف ها. والحمدلله الله رب العالمین فتح ورکا او ان شاء الله تعالی لکه ترنګي ما کې قریشو دوباره د حمله ان شاء الله چې دا واپس شيګا بیا به مجاهدین په دیو حمله کوي ها په یو مسلې باندې دا چې واخ پراسي ان شاء الله او را روان دي که خیر وي خو دا وونه کو یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله آمنوا اذکروا نعمت الله او محمد اے ایمان والو او مومنانو او مومنانو او ایمان والو یاد کئی نعمتونه د الله نعمت یاد کئی نعمتونه د الله علیکم چکړی دی پتا سو باندې مانه ته سوچ کوا کسان درته وکا اس جاءتکم جنودن کله چر اغلو تاسو تلخ کرے ادول زرا فوج راغله فارسلنا علیهم ریحا راوملی گلپ دیو من ریحن تیز هوا حلاکت والا باد و جنودن دات لخ کر مراولی گلے لم تروان چه تاسو نکتی اغو لخ کرو لرا ملیک مرا لی گلیو جنگ احزاب کم اللہ ملیک را لی گلیو کفارو تے ویرا ورکڑیو وکف اللہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ تعالیٰ پاو کرن منہ چتا سے کہو بصیرن لیدن کے ایز جاؤکم کل چراغلو دا کفر تاسو تا من فوقکم پاس دا کلید استاسو نا مدینے نا پاس طرف نا مراغلو ومن اسفل منکم پولان دے دستاسو نا غربی طرف تا غربی طرف مغربی طرف راغلو قریش و کنانو خا پیگم سلے ونے لان دے طرف تستا سنا لان دے دا مدینے نا ینے گیر چا پیری تاسو محاصرہ کئی ویزات الابصار لاخ کرے وے اورورا ٹوکے ہونوے کنا ویزات الابصار آکل چے کا گشو یو اس طرح دستا سو کڑا گشو یو اس طرح دستا سو کل چے سڑی بنے تکلیف رشی دستا گی کڑا گی شیخا باٹے پاتی شیخا چے اس پچکوں وبلغت القلوب الحناجر رسیدلی و زړونو زړونو الحناجر مریو تا اینه د زړونو تاسو دی مریه تر خطلیو ډیر تنگ تنگی د واجن وتظنون بالله ظنونا تاسو ګمنن کول په الله باندې ظنونا قسمه قسمه ګنو ګمنن چې سب کی ها هنالک ابتلی المؤمنون امتحان وکړې شه په مؤمنانو باندې ابتلا وکړې شه او زلزلو وجړه کولې شو زلزالن شدیدا پجړه کولو سخت سره لکه ترنګي سړی باندې زلزلہ راشي چې وی د غولو دا چې امتحان راغلو ها الله رب العالمین پاس کو ها وا اذ یقول منافقون عقل چې ویلو منافقینو والذین فی قلوبهم مرض آکه سان چې پزنو کې شاکو ما کېواله او شاکی وزنو کې ما وعدن الله و رسولو وعدان دې کړي موږ سره الله او رسول دې الا غرورا مگر د دوکه الله خو ویلو چې موږ به مدد کوو موږ سره الله او رسول دوکه وک دا منافقین دا خبره کول و ایس قال طائفه منهم عقل چې ویلو یو ټولګي منهم د دې منافقینو نه مسلمانانو ته چا ویلو مسلمانانو باندې څومره تکلیف دیو څور تولی یا اهل یسربا او مکی ولو او مدینه ولو د یسرب دا قدیم نوم د مدینه لري آیا مدینه ولو لا مقام لکوم نشته دی وسیدل تاسو پران فرجعوا واپس شي خپل علاقه ته زیا بل چې ته وزئ تاسو نشو وسیدای د دې لخر راغله اوس مخرافه ای ها وکار دلې چې دیوې مدینه کې اوسیدور تا تسلی ورکوله خو د الله دوست شوی بیکاره دوست اصلي تا په غور ورکی ها فرجو واپس شي تاسو پر اوسیدل نشتا وای استاذن وفریق منهما آی جزت غختلی وړل د دیونه ان نبی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یقولون ویلو دیو ان بیوتنا یقینن کورنا زمونگا عورتن بربندی کورنو کې څوک نشته لري مت اجازه تر کجی کورنا نشونتلایمو الله فرمایي وا ماهیا بیاورا واهیا بیاورا داغا کورونه بربند نو ښا این یریدون الا فرارا نغړی دیو یو شی الا فرارن مگر تختی دلو تختی نور مطلب یې نه دی ولو دخلت علیه من اقطارها کچره کچره راشد فوجنا داخل کړی شی د فوجنا په دیو باندې من اقطارها د اطراف د مدینه نا ثم سئل الفتنه بیا دونا تاسو شرک د کفر چې شرک او کفر کې ننوځي لا تو ها خمخاب قبل وی د شرک او کفر وما تلبس بیا الا یسیرا درنګ بنه تیر ویډیو په دې فتنه باندې په دې شرک او دې کفر باندې الا یسیرا مگر لاونه پیغمبر صلی الله علیه کا دیونه مطالبه وکړي شي کنه او د فوجان او تراشی د احزاب او ته یې چې کفر کلمه وی نو دیو به خامخا دا قبل ای حال دور د وستی ها دا منافقین ولقد کانوا احد الله یقینا ودیو وعده کړیو د الله سلام جنگ او خود نه بعد یو دا خبره کړیو چې یا رسول الله مبتا سره هر قسم مراسته کوم فنخذوها نو دیو ما تا کدا وعده من قبل مخک د دینه په جنگ او خود نه بعد فنخذوها دیو دا وعده ما تا ک لا یولون الادبار داوا د اکړیو چې دیو به نګر زیږي ال ادبار په شګانو تختی ونا ها جنگ نه وکانا عبد الله مسئولا او دې وعده د الله رب العالمین مسئولا تپوس کړی شوی ها اګور الله رب العالمین بو دوا دې تپوس کړي قولوا اي پیغمبر الله ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اي پیغمبر هرگز پیدا نظر کی تاسو تل فرار او تختیدل ان فررتم من الموت کچره تاسو تختی من الموت د مرګ نه او القتل یا د قتل نه و اذا لا تمتعون الا قليلا نو په دې وخت کې به تاسو ته پیدا حاصل نشي مگر لغوندې سلګ واخ په فایده حاصل شي او بیا به جانم تځي قل من ذل الذي يسمكم من الله و اي پیغمبر سوکته غزا چې بچ کوي تاسو من الله سوکته اغا کس چې بچ کوي تاسو من الله د عذاب د الله نه ان اراده بكم سو ان کچره اراده او کی پتا سو باندې سو اند بدی د عذاب او اراده بكم رحمه یا اراده او کی پتا سو باندې د رحمت نو سوکتا چې تاسو نه رحمت منه کی ولا یجدون له من دون الله نبومی جنن پرما سیوا د الله نه ولی اندوس ولا نصیر نه امدادی قد یعلم الله المعاوکینا یقینا الله پیجن المعاوکینا منکون کی منکم دستا سنا چې خلق منکوی د جهاد نه والقائلین لاخوانهم اغه وین کی د پر د خپل ورونو نسبیانو حلم ما الینا راشی منتولا یاتون الباسا آدیو جنگ تا نتلو الا قلیلا نزی جنگ تا الا قلیل مگر لگ دا پردری آو نمودا اشیحتن علیکم بخل کون کلی پتاسو بندی فیزا جال خوف کل چراشی ویرا را ایتاوم گوری بتا دی منافقن لرین سرون ایلیکا گوری بتا طرف تا دور آینوم آوڑی راوڑی بستر گید دیو کلذی پشانت داغه سی یوشاله پشانت داغه سړی یوشاله چې بیوشره غلی په دې باندې منل موت د زن کدان د مارګ نام دورا سخ دریږي د جان فایزا ذهب الخوف کل چلاړ شي ویرا امن راشی سلقو کوم بالسنت هدادن چلا کی کوي پجب پتا سو باندې پجب تیز سرام بیا چلا کی کوي ها چادات سیو آغا او داغو اشیحتن نالل خیره حیرس که ان کی دی پا مال غنیمت بنده که مال غنیمت ورطمی لوی گنو دیر حیرس ناکتی اللہ فرمائی اولائی کلم یومینو دا کسان یکین نکوی ایمان روڑی آتی پا خلیبان خبری کی منافقین دی خوا فا احبت اللہ آمالا هم اللہ خرب کری دی عملنا دیو وکان ذالک عدد دی سیرا او دے دا پالا بنی یسیر نسان یخزبون الاحزابا دیو دا منافقین گمان کئی پا دی فوجیانو بندے دی احزاب بندے دی ڈالو بندے لم یسحبو چی غنو تلی پہی گم سلے بندے دیو تلی نو گمانی کولو رو بندے فوجونو بندے بیان دا بزدیلی دیو و این یا تل احزابو کچیر راشی دا فوجیان بیا نو دیو چکی یودو دیو خواخ گنی لو انہم بادون فی العرب ارمان دی چی دیو سی دلے فی العرب پو بندو کے خان پو بندو کی اسی دے چی سر دی علاقے کے ویما یسالون عن انبائکم تا پسنے کولے دا خبرون رستاسو صرف میڈیا ونے خبری دے انور ایت چکی سنتا سوڑ گرم بادر بنے ملگی دے خدا ډیر بے اعتماد خلق تے اللہ فرمائی ولو کانو فیکم کچری وی پتاسو کدا منافقین تاسو کې کاوه ما قاتلو دیو به جنگ نه وکړه الا قلیلا مگر لغون دی د پر دریاو نموت الله اکبر ګور د نبی صلی الله علیه وسلم تبې دری کې ډیر خیر دی فیدی دی ها او دیو د نبی علیہ السلام تبې دری نه کې لقد کان لکم فی رسول الله یوسوتن حسنا یقینا د تاسو د پران فی رسول الله پاغا جوان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسیرت و پسورت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسوتن حسنتن طریقہ خستا خلی مند پر را چکان یرجو اللہ چیغا یقین کوی پا اللہ بندے آن ولیوم الاخر پوری دا آخرت مندے وذکر اللہ کثیرام یدوی اللہ لرہ کثیرن دیرن دیر یدی اللہ ولما را المؤمنون الاحزابام هر کله چې ولید مؤمنانو ول احزاب دا فوجونه ولیدو اګوره د منافقینو مقابل کې مؤمنانو وګوره هغه بوز دیلی وګوره د دغه زړه ورته وګوره هر کله چې ولیدو مؤمنانو ال احزاب د فوجنا د ماکه نه چې کوم فوجونه راغلیو قالو هاذا ما وعدنا الله ورسولو دا هغه چې موږ سره وعده کړیو الله او رسول د دې چدا فوجونه راغلی دی دا برازی وا صدق الله و رسوله رشتیا ویلی دی الله و رسول و ما زادهم نزیت د دیول را الا ایمانن و تسلیما مگر په ایمان او په تبدری کې مگر ایمان او تبدری من المؤمنین رجالون باج د مؤمنانو نا اغه سړیو صدقو چاغو رشتونی کړي او ما وا عهد الله اغا چوا دے کڑیو اد اللہ سران علی پا دی بندی فمن هم من قضا نحبو پس باجد دیونا اغا سوکو چی پورا کڑی دے نحبو ودا خپلام خجت خپل یعنی شادت خپلام چی غانس ابن نظرو دا شید شو ومن هم من ینتظر او باجد دیونا سوکو ینتظر چی غا انتظار کوی د شادت لکا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو وما بدلوا تبديلا وما بدلوا دیونه دے بدل کړي دین در رسول الله تبديلن په بدلاولو سره وما بدلوا ندی بدل کړي دیو دین در رسول صلی الله علیه وسلم تبديلا په بدلاولو سره الا تما قبل ليجزي الله الصادقين دیده پر چه بدلا ورکی اللہ صادقینا رشتون کیو تابع صدقیم پا سبب دا رشتیاو دا دیو سران ویعذب المنافقین عذابر کی منافقینو تا انشاء کا ایراد وشید اللہ او یا توب علیہم یا توبا قبول کی پدیو بنے لیمن یشاو چل رہ چه خوخوی ان اللہ کانا غفور رحیم یکن اللہ دے بخون کے مہربان ورد الله الذين كفروا او واپس کو الله تعالی کافران به غیظهم سره د غسیخ پلنام ما غیظهم ها سره د غسیخ پلنا لم ينالوا خيرا حاصل نکړه خیرن سمال س غټا وقف الله المؤمنين القتال پخپل سر باندې واغست الله تعالی قتال د مومنانو شیخ الهند پخپل سر باندې واغست تعالی قتال د مؤمنانو پیغام صلی الله علیه و آله. الله رب العالمین دین د پر چ قربانی کې الله د تا په سر باندې بیا و دریږي ها پیغام صلی الله علیه و آله تا په سر باندې و دریږي مدد در سره کې. اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تیر شوی دی ها د په تبلیغی دوره باندې رامپور ته لاړو ها نو کله چې رامپور ته لاړ نو پاغه دې کې علماو د مقابله اراده وکړه ټول علماو زګر د شای اسماعیل شهید خلافو د حق پرست پر خلافو بتل پرست ملینو نو د شاه عبد العزیز صاحب شاګرد راغې د خبرولو د پره چې ګوره شای اسماعیل شهید صاحب التتلل مناسب ندی تا خو تبلیغی دوره بنی رامپور تروانی خو هغه دې کې ټول علما او اتفاق کړي هغه دې تماشا مقابله در سره کې مناظره کوي. نو شای اسماعیل شهید ورته ویلو چې پروا نشتا کاغه په حق باندې وی نو مې به ومنو ور سره اکاغه مقابله کول په باطل وی نو ما سره دلیل عقلیا نقلیا دوم ردی چې بشمار دی ها ان شاء الله منشي پڑھاوه. نو ده چې کلا ورغله نو علما ور سره مقابله شروع کړه ها مناظره ور سره شروع کړه درې ورځې درش په مقابله وشو ها حالانکه خالی لاس نه کتاب نه څه شي ها خوشا اسماعیل شهید وګن دا علم خزانه واخا دریش پی دری ورزی مقابله وشوا آغو بلکل لا جواب شو خا. نو شاہ صاحب چلور سولونا دا غو نو کرو خا چه بازدر زنا چلور تا پسونا کن دوا عقلی او دوا نکلی دا دی جواب ما تا سبارا کو نو دا غو مشر مولا چه و تاریخ او وقتا خا چه ما تا سبا پر تاریخ را که نو کله چې سبای مونس وش نو پدی کې دا مولای صاحب چې کوم دا مونس ته حاضر نشه ها یاره مو استاذی مناظر صاحب نشته ده تپوسی وکم. نو کله چې خلق ولید نو اغه ځان مردار کړه او ځانی قتل کړه ها ایګا سره و اغه ځان قتل کړه او ځکه جواب ورکوي نشه ګر بس ځات غیرتی خو کنه ځان خې مړ کنه ځنه دلا خو ځان نه مړی کنه پړشي ځان نه مړی په یګم سره و نو دی خو ځان مړ ک غیرتی هو ک ځان مړ ک مرداری کار مشه ده پر جهنم ته ځان ورو غرزول خا وقف الله المؤمنین القتال په یګم سره و نه کله چې ته الله رب العالمین دین خدمت کوي کنه نو تا سره الله وی لوړ وی خا تا جنگ په خپل سر په خپل سر بنیا خلی خا تا جنگ په خپل سر اخلي تا طرف نو مدد کئی نو گورا دا مومنانو جنگ اللہ پا خپلا واغست و احزاب کی اللہ ورطا شکسوار کر آو نو دین آباد نبی علیہ السلام کل چه غسل کول نو جبرائیل علیہ السلام ورطا راغل ورطا یلی چه رسول اللہ ما فوجی وردی ندی کزا کردی و تا بیا زان صفائی کے نو نبی علیہ السلام آدھرو که خان چه بنی کوریزا محاصرہ کو نو صحابه فوجان لړو هغه محاصرات هغه نه بعده کیسه ما ده تاوګه وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب نازل کو هغه کسان را کوزي کو هغه کسان چې بني کورې زوا ظاهرهم چې امداد کړو د کفار سره من اهل الكتاب د اهل کتابونه من سیاسيهم را کوزي کو من سیاسيهم دا غا مضبوطو کیلو خپلونا لوی لوی کیلی جوڑے کریے خا ممولی کیلی نوی خا آغون ای رکوش کو خا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پا حکم رکوشو وقذف فی قلوبهم الرعب اغرزول اللہ رب العالمین پزنود دی یهودو کیا روبا روب روبی اغرزول فریقا تقتلونا یو ڈالا تاسو قتلاولا وساوا کسان صحابہ و قتل کو خا روی بشتو کلونا و مغزے کے قتل کو خا و تاثرون فریقا او په قید کې راوستو تاسو فریق نیو ډالا خاجه او مشومانی ما قیدیان کو غلامان کو و اورسکم ارزاوم په میراث سره درکا الله رب العالمین تاسو تاسو مکه د دیو خیس تاسو مکوا و دیارهم اکرنا د دیو بنگله د دیو و اموالهم لن د دیو و ارزن اپ میراث سره درکا تاسو تاسو خزم کلم تطوها چې تاسو په غی باندې خپې نوې لګولې تاسو نو په ملکړي جنگ منو کړه ورون خیبر زما کیندار کا وکان الله ولا کل شین قدیر ا دې الله تعالی پارشی من قدیر قدرت ولا اګور جنگ فتح شغه احزاب دول ظرف او تعالی شکست ور قانون دوایم د پرد نبی صلی الله علیه وسلم کا نبی رواجونا او رسمونا ختموي اپا مینس کے در ترو کوٹ پیدا کوي پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینس کے در ترو کوٹ پیدا کوي نو گورا بیاب دارو کوٹ نمانے اگرچہ خزا در ترو کوٹ پیدا کوي نو بیاب دا خزیم نمانے گورا پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی رواجون رسمون ختموي اخذ اور ترو اتا چه نا دا خودما یو زیده دیکی وزد دا چه کام آغا ودا نو امیر صاحب خبره و نه منې ها پېږې مسلې ونه چې ورته وی چې نانا دی کې ودا بلبلې ودا دلونه بجې بنوېم امیر صاحب ورته وی خځې وی چې نادما یا کدوې زیرې خدای شته دې کې زګاډې گا نو د خځېب نه منې او ته ځان بني پیریون راواله خغاټ کو تاګ راواخلا کا کلا کلا ځم بني پیریون راواله کن نو خدای خونی واله کن چې کور کې ګمړې کېږي خو کنه ځان باندې لیوانتوب راولې خدای کنه ګمړې نه لیوانتوب خدای څه سار په دې دیواله وې لګ او دا دروازې مروازې د لوخي مخي وکړه کې را وکړه کې ها ځان باندې لګا جذبه کله راولا د دین جذبه ته کله راولې په یې کوم سره ون نو اے نبی کا خزا در تر کاوټ شوا نو بیا به د حجم نه مانې ها نو دا مو ته پرم دې کنه کاري واسم ویو پدی کې تا ته خزر او کوټ شتوی چې ناجی دا سنت طریقې نه خلاف ته او خزر ته یې چې نه سنتونه مونږ نه پرګدا دا ملایانو کار دی دا تبلیغیانو کار دی سنتونه څنګه مخ پل رواج کوم دا یو زیاده نو تور سره ونه منې ها ونه منې ور سره خزر در باندې زوراوره نشي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاج اګورا ماحول د مدینه منوره چې فتح شو نو په مهاجرونو باندې ا تقسیم شمالونه ا دا پس شو نو په دواړو فریقو سہولت راغې مهاجرین مالدار شو ا انصار مالدار شو ا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کورونو کې امغه چې سختی وا وړه زړه نوی نبی علیہ السلام کور کې ها نو ازواج مطهراتو د سہولت درخواست وکړه نبی علیہ السلام نه اور تیری چې رسول الله هټو لو خلکو باندې فرخی راغله مغه شانتا کور کې دا چې خاص شې نشترین نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحافا شخه نو په خلکو کې دا خبره نشر شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبیانو ته طلاق ورکړل نو پس خو دا خبره ډیره ګرانه شوه خصوصا په ابو بکر و عمر باندې ځکه چې ابو بکر لور و عائشه د نبی علی السلام بیبی او د عمر لور حفصه وا نو دیو ډیر خپاش نو دیو خپل خپل لونه هغه وزور له ښا ابو بکر خپل لور طویل چې لورې داته کیسه دات خبره ده عام درنګي عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل لور و زور اللہ خان خفصا چه کچا کولے کا نکولے تاسو خوبا نکولو دا درخوا سنا پیگم صلی ونے نو نبی علیہ السلام قسم ہوک چه زب ایوام یاشت دیو سرا ننیز دیکے گم خان پیگم صلی ونے نو پیو کام دیر شما و ریز بندے نبی علیہ السلام را کش آداغم یاشت کام آوا او عائشه صدیقه ته ویلو چې زه یو خبره کوم تا څنګه خو خره خطب ما تا جلتی سره جواب نه راکې ها په یو سره باندې. او بل خبره دا چې د پلار او د مور نه به اجازهت غواړي، پلار مور نه به اجازهت غواړي، او په جلتی سره خبر زد ته خبره کوم خو مور پلار سره به مشوره کوي په یو سره باندې. نو دایاتی ورته پیش که دایاتی ورته پیش که چه بی بیانو تویه که تاسو دنیا غواده و زینات دول د دنیا غواده نو راشی چه تاسو تازه اجازت در که خپل کار که بس. دایاتی ورته پیش که نو بی بی عیشه ورته ویلو چه رسول الله دیتا مشوره تا ضرورت نیشتا ده. افی کا استشیر و ابویا، یا رسول اللہ تا پو بارے که زد مور پلر سر مشورا کوم، زد اللہ و دا آغا رسول غورا کوم. اور طول و بیبیانو دا جواب آرکا خوا، نو چه طول و بیبیانو جواب آرکا نبی علیہ السلام خوشحال شخا. پیگ مسئلے بود نو گورا بیبیانو خو دید واجنا خبره کړی و چه طول و خلقو منی سهولت راغ لار کور که سهولت و نو دید واجنا دیون دا ویلو چه کمو دا لگ سهولت ملوشین خده خو پا دی نبی علیہ السلام لغنه خفاش زکر نبی علیہ السلام دنیا سره پوره شوق نو کن. یا ایو النبیو او نبی صلی اللہ علیہ السلام کل ازواجه کا وی بیبیانو خپلتا این کنتون نا توردن الحیات دنیا کچر تاسو تاسو غواړی ژوند دنیا غوړې زیړې غواړی وزینتا دول د دنیا فتعالینا راشی راشی و متیو کنام چه فیدا در کمز د دنیا والا و اصرح کنا سراحا جمیلا او خوشی کم تاسو پا خوشی کولو خستا سرا چه پریم گروم بیا طلاق در کم. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَجِرْتَ سَرَدَا كَوِيدَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ كُورَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ يَقِينًا اللَّهُ تَرْكَدَ نِيكُو خَذُ دَ پَرَا مِنْ كُنَّ رَسْتَا سُنَا أَجْرًا عَظِيمًا أَجْرَ لُوي چِغَا جَنَّت تِ خَا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ قَانُون أَوَل دَ پَرَا دَ أَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتُ خَذُ دَ پَرَا قَانُون یا نساء النبی اے خزود نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یاتی من کننا بفاہشتن آسوک چرت اللہ کی دستا سنو بفاہشتن پا بے حیاء کار سر چی بد خوی دے بد اخلاکی دے مبینتن چی اخکاراوی یو زعف لال عذابو دوچن بکڑی شدی دے پر عذاب زیفین دوچ پا دوچن کولو سر وکان زالکال اللہ یسیرا او دا پا اللہ بندے یسیرانا آسان دے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ آسوک چه عجزی کوی دستا سنه بی بیانو اللہ دا پرا و رسول دا پرا عجزی کوی بی بیانو عجزی وی و تعمل صالح عمل که انیک پا طریقه دا پیغمبر بنه نو تیها عجرا مرتین وار بکومنگا دیلران اصواب عمل دا دینی کی مرتین دوازره واتد نالا رسکن کریما ڈبل بورکن آتا ارکڑی دی مونگا دیده پرا رزکن کریمنا رزک تی ذات چی جانات والا دی. یعنی سا النبی دویم قانون دا پرد ازواج متوارات آخذو دا نبی آد نبی خذو لستن کا حد من النساء نیو تاسو پشان تا دیوی خذی من النساء دا نورو خذو نا نورو خذو پشان تا خذی ہوتا سو نیو تاسو دا پیغمبر خذی ہو تا دا تبلیغی خذی تا دا مولی خذی نو تا خود نورو خذو پشان تا نیے گا تا دا پیر سیب خزے تا دا میا سیب خونزا دا سیب خزے آم و خزو پشان تا خونیے گن این تقیتو نام کچر تاسو جانو ستل کچر تاسو پرزگری کوئی جان ستی پرزگری کوئی نو یوا خبر تکوام آ خزو فلا تغزان بالقول نرمی ما کوئی پا خبرو کے کلچ خبر کوئی نو خبرے کے نرمی ما کوام گون گون ما کوا صفا خبرا کوا روب کے خبرا فیتمال لذی فی قلبی پستا مبلری آغا سڑے فی قلبی چی پزرد دیکنی مرزون مرز بی مارے میلان خزو طرف تے میلان زیاد تے نو آغا بو بی از رکی تاما لری چیر دا خزی خود داری نرمی نرمی خبری ہوکی لکا کنا پہنگی مسئلے ون نو سخت خبرا کوا وقلنا قولا معروفا اوینا کوئی جواب کوئی جواب نرم چې کله څوک تاسو کوي چې نبی دا رواج ولې ختموي نو تبور توي چې نبی خود ځکه جواب مې رواج ختموي چې مامور من الله دې په بیان کولو کې تاسو ورې دی پیغمبر باندې ترزونه کو دي ته الله حکم دی کنه دا چې جواب ورکو ها ا وقرنا فی بیوتکنا وقرنا فی بیوتکنا آهی ساری شئی پا کورونو خپلو کے ولا تبرجنا مخ کرا کے گئی ما گرزے گئی تبرج الجاہلیت لولا پشانت دا گرزی دلو دا غا جاہلیت اولا پشانت دا خکارا کی دل دا دیو آدستورو پا جاہلیت اولا کے بربند سربند با گرزی دے پہیگم سا دے من خواہ زاد المسیر کے علامہ ابن جوزی فرمائی تلقی الخمارا عن راسیا پہیگم صلی اللہ جاہلیت زمانے کی ترنگی گرزی دلو سر بنے بچاو دارنو بر بندے بگرزی دے تور سر بگرزی دے لکنن سبا مسلمانانو خزی چی تور سر گرزی آب غیر دبور کے گرزی آلستونی دی مٹو پورے بر بندی وی پہیگم صلی اللہ کچے غستا والی وی ناری کپڑے غستا ولی دا چې به جاهلیت کې خځه ګرځیدې د کفر په حالت کې نن سبا مسلمانانو خځو چې لباس وګوره افسوس دی افسوس دی ها تب وای شر د څنګه لباس دی ها په زور ځان بربندې ها غیر تا نو چې په زور ځان بربند کې او بیا ورسته ځنه د پس شپل کو نه وای نو بیا خپکه چې ما په شپلا کو پهنګ مسلمان نو بیا خپکه خپکه ګم نه لباس تا برابر کا برکا صحیح واغستا او خپٹا سٹشا ایچ چادر تا خیال نشتا دے خان خوچی تا لباسن گاڑوار دے او حرکاتن گاڑوار دے مزالدن گاڑوار دے یو طرف تا بل طرف تا مخن تا ویر تا وی نو بیا جان نگیلا کوا دا جوانان چی در پسش پلکی وی نو بیا جان نگیلا گا پا ایک مسئلی من نو توالی پردہ نکی خان نو چی پردہ نکی خوبیا بی عزتی جوڑی گی کن عزتی جڑی گی بیا اورا نو دی دوا جنا اللہ فرمائی وقرنا فی بیوتکن اول خدا چه کورونو کی ایثار شئی بزرونو کی ما گرزے گا دی کوسو کی ما گرزے گا دیلارو کی فضول ما گرزے گا بے ضرورت کور نہ مو زکور کی کنا پردا پ پردے خوچے وزے نو بیا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى بیا مخ کرا کہ گے پشتان تا دخ کرا کی دلو دا آغا دستور آغا طریقے چگا پا جہلیتی اولا کے ہو یعنی دا کفر پا حالت کے کمی خزی چی گرزی دے خا بربند دے سربند دے خا پہ ایک مسئلے بنے دو گورا آریو لباس چگا شریعت نا خلافی او پاگا کے بے حیئیوی دا چی لباس نا بزان سا دے خا پہ ایک مسئلے بنے او ځان باندې به برکا واچه خمزی دارا ځان به پټ کې فن آباد بیا ضرورت مطابق ډاکټر تر وځي بل چې تل سي خیر دې واقمن الصلاتا ادا کوي موږ په کومه طریقې سره واتی نه زکات زکات ورکې او خزو منزونه کوي منزونه زکاتونه ورکې ها تا زموار ګره خوان نه دي چې خوان د زکات ورکی سونا د تا دې استعمالې ته او مجرم د خاون دی نه خاون غریب د زیموار نه دی قربانی بم پخپلا کې لکه څنګه خوشحالي کوي هم درنګ به تاوانم کوي ها پیغام صلی الله علیه خوشحالي پخپلا کوي او تاوان په خاوند کې مزدوری د تو کې بیا زکاتونه ورکې دا نه کیږي ها واقمن الصلاتا منزبن کوي واتین زکات زکات ورکې کومه سنا چې در سره دغه کې به زکات ورکې خورکے کا زکاة توارنک دینا بدرتا بیا گنجے مار جڑی گی و بیا با ٹکون در کئی ریو با بدر کئی ہاں زکاة پوارکے پہی گو مسئلے بان آو اوونی میں تولے سونے نا چھے کاموی پا غز زکاة نشتا خو پا آغا واقع چھے تا سرنور پیسے بلکل نشتا آپا کور کی زیتی کپڑے و زیتی سامانم نشتا دے نو بس بیا اونی متولو نا کاما دے خالص سونا رے در سرا پا دی زکات نیشت خو کئیوات تولا در سراوی کنن یا نیمت تولاوی نن سبا ایک ایمات زیادتے ہاں او تقریبا نور چل دیوا دوی روپیه پینزلاس روپیه اندر سراوی یا کور کې زیاتی لوخی وی سمنو نوی چه کال که استعمال نکی گی دا ټولو قیمت په برابره کچری دونیمو پنزوس تولوس پینو زارو اینه چاندی برابر قیمتی برابری گی کنه تقریبا دا 45-50 هزار برابری گی اندازن نو تا بنی زکاتم فرد زکات پاور که قربانی بن کوی آ سرسایه دا اختر دا وڈو کی اختر سرسایه بن ورگی ها او پتا بنی دا چا زکات نکی گی چه تا تا در کی زکات پا چاوالا نا خلی ولی تا مالداره مسئله ونی پایگی که نا پایگی دا مسئله خو مده را بیان که ها او بازی بیا تا پسنو کی زنانا جوابون راستی چرمو خاپوی که نو وستن خاپوی که پایگی مسئله ون او بازی وی چر استعمال والا کلی کموی دا گوتی شوی دا بنگلی شو دا پوزو دا غوگونو والا ولی مالی شوی دانا که میخونه شو پیته شوی وی دا استعمال والا دی که نشتا دی بلکل شتا ولی نشتا استعمال والا دی تا مال نمو یلی شی دی که با زکات ورکه خواه پا یکم سده بنی نو گورا دی بنی و بیانی ولی وی خواه زکا اللہ خصوصی در تاویلو اقیم نسولا تا منز که وی زنانا و منز که وی بعضی زنانا منز که سستی دی خواه منز نکی خواه معمولی غنی بنا لٹی خواه اما مشوم بلمازا کم پلان که دنگ ره نن سبا خو 500 جوڑے کپڑے خود تا یخی دی خواه پلینڈ کڑیه کڑیه خواه ایخستا آگن 500 جوڑے کپڑے خود آر خزی نن سبا شتا و بیا چه لگوندی دو دره زدی او وینزی دا چه اصراف کئی الله اکبر دا چه بکار کپڑی دی نن سبا کنا چه یو زدی او وینزی بس غستلو نخطا دی و کیماتی دره چلور زره دی و چه وی وینزی بیا بس کلا یوزه که پرتی وی آوائی اوڑی کلا بلزه که پرتی وی آر زی چه گوره آر یو کونس که با دا خزو کپڑی پرتی وی خان بیا احفاظت نکی بس چه دا پانی منی و دا پیتی میتی ور زنالو دیشی بیا سکی پڑک پڑک ور زنا خاتن شی بس بیایو ور زی خان نو گوره دا اصراف تا اصراف دا اصراف ما کهو پا دی بنی والا تاسو نسی دا دی اصاف کتاب در سره کی گی دی پا ساره بنده پیسه در سره دی غریب سره غریب خزی تا وار که چه غازان تا کپڑه ہو کی غریبانو سره مرستا ہو کا صدقہ ہو کا نو تا پا مخ کپڑی دی و بس یوا جوڑا چه درزی نراوڑه و بلا جوڑا ورطا تیر یخیه خا بایگم سلی بنده دوم را اصرافان سو کئی والا چه دی اصراف تا پوس پا دردن اکیامات کی کئی خا نو بیا باوی چه منا ماما شمان دی ها کپڑه بلمازی دی خا نو کپڑه خودی ری دی کنه پلین دا یخی ری داغا زی اوین جا نور کپڑه واغستا یو میلتا مول بنده لگی گی نن سبا خاریو سلی خپل کمبری دی زیونه دی غسل خانی دی نن سبا عذر نشتا دی کتوه چرا عذر دی پایگم سلی بنده او بیا نو مونز ما پره گدا مونز که بازی خزی در سستی او دل مونز سخت عذاب دی خان یو خدا دی چه پا مال که دولت که زندگی که بچیو که دی ایچه براکات نوی خان کور دا بی براکات دی جون دا بی براکات دی و یرا براکات نشتا دی نو براکات خو خون نشتا چه کون کور که مون نکی گی یو خزا بی الماز دی دا اللہ دشمن دی نو پاغه کور کې چې غادر ته پخله کې چای پخې روټې پخې نو دی چې او روټې کې برکت وي دی دواجه نه کومې کور کې چې بلماز خځې وي کنه کور کې برکت نه وي ها پیغمبر مصلی باندې عام درنګ و اتین الزکا او خذو زکات ورکو په دی نخلسې کې چې ما خاون به ورکې نو ته خاون نه دی زما ورکه خاون د وار نه ک تور باندې نستی ها او که خاون د وار ک او ویلو چې تا په سره ما زکات ورک تا په سره ما قربانی وک نو بیا تخلاصېږي پیغمبر مسلی باندې خو چې باز خوندانو واس نشته ده نو چې واس نه وي تا په سره به زکات څو ورکی خا سونه خو مزه شته ده چې په وګونو او په پوزه او په لسونو کې غټ غټ بنگړي وي خان خو بیا چې کال وګرځيږي کنه کال تیر شي نو بیا زکات هم ده خان او چې واری نه کې نو بیا دی بنگړیو سره به داغلې شي خان مرګ باندې څه برسان نشته واتین الله و رسوله تبه دریک و اید الله دا الله توحید منای الله وحدانیت منا الله بنی یقین برابر کا خزو الله بنی یقین برابر کو زیارتونو بنی کوډو منترو بنی یقین ما برابرو ګوره خصوصی خطاب د خذو تعتیان الله تابیداری کوي د الله الله حکمونه منی د مخکې سورۃ الاحزاب کې چې کوم حکمونه تیر شوه د الله حکمونه دي ورسوله د رسول تابیداری کوي سنت طریقې باندې عمل کوي کومه سنت طریقه وي پاغه عمل کوا رسم رواج نه ځان بچ کوا رسم رواج نه ځان بچ کوا پدی خزو کې ګوره رسمونه رواجونه ډیر دي ښا خاص کر پدی ودونو پدی کوژدو پدی غمونو خدیو کې خبردار چې رواجونه ونه کې کني بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو شفاعت نه کوي خزو بیا به نبی علیہ السلام شفاعت نه کوي او دا نبی علیہ السلام دا د سړیو پیغمبرم دی د خزو پیغمبرم دی تاسو د پربم شفاعت کوي مو د پربم شفاعت کوي نو ګوره بیا به نبی علیہ السلام شفاعت نه کوي بیا به جانم تروانه وي ها حوض کوثر کې به وبن نه ملويږي درته ها انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی لیو سیبا چې ختم کی ان کو مرسا دستا سنا ګندګي پلیتی اهل البیت آکور والا اهل بیت و یطهرکم تطهیرا اپا کوي تاسو پپکولو سره پکوي تاسو پپکولو سره د بتل واکې دونه د بدو اخلاقونه د الله او د رسول د خلاف ورزینه ها واشکر نما یتلا فی بیوتکنا اخذول لای اغه شی چې لستل شي په کورن تاسو کې من آیت الله د آیتونو د الله نه چې قران دی قران تلاوت کوي په کورونو کې واخذو قران تلاوت کوي قران ترجمه ازدا کوي والحکمت ادا احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو درس کوي یو بلته تذکرا کوي یو بلتا تعلیم کوي کوم کور کې چې تعلیم یافتہ خزیوی کوم کور کې چې علم والا خزی پکار دادې چې غا ترجمه کوي خپل نور خزو تا خپل بچیو تا هم درنګې احادیثو تذکرہ کوي فضل اعمال پڑھاووي فضل اعمال فکرونو کې پڑھاوو کنا واخذو احادیثو کتابونو کې کوم یو تا تاسان حدیث وی ریاض صالحین پڑھاووي دګه تاسو خو علم کړی دی تاسو خو عالمانه یې نو تاسو باندې دا ضرور دی چې کورنو کې خزو ته الله فرمایي ها خزه دانا چې صرف سړی ذمہ وار دی حاجی ذمہ وار دی علم دا وک ووس وګور تا واز نصيحت په نور خزو ته کوي مصالحه ورته بیانوي قران بم بیانوي ام درنګي احاديث بم بیانوي دانا چې علم دا وک بس کې عالم اشوا فارغ اشوا او بس کې نستا کور کې ها دا څنګه دی ها لکه څنګه عالمان هم درنګي و تمام دا کور کې ان الله کان لطیفن خبیرام یقینا الله دې لطیفن ا مهربان خبیرن خبردار قانون ذکر کوي ها درم کند پر د مؤمنانو اګورا مسلمانان سړی مسلمانان خځه ټولو لپاره صفاتونه ذکر کوي ها آدیو لپاره بدلا ذکر کوي چې دا او دا صفاتونه ورکه موجود وي دا بم جنتی وي سړی بم جنتی وي دا نه چې جنت ټیکادارون صرف سړی دی ها خځه بم ورسی ها ان المسلمین لا صفاتونه د پردا مؤمنانو سړیو مؤمنانو خځو بیانوي ان المسلمین والمسلمات انن سړی تبیدار د الله او د رسول المسلمات هغه خځې چې تبیدار د الله او د رسول وی والمؤمنین والمؤمنات مؤمن سړی او مؤمنه خځې والقانتین والقانتات عجزی کون کی سړی عجزی کون کی خځې او صادقین او صادقات رشتون کی سړی او رشتون کی خځې والصابرین او صابرات رشتون صبر کون کی سڑی پو مصیبتونو صبر کون کی خزی پو مصیبتونو والخاشعین والخاشعات آغا عجزی کون کی سڑی اللہ تا عجزی کون کی خزی اللہ تا والمتصدقین والمتصدقات آخرات کون کی صدقے کون کی سڑی او صدقے کون کی خزی ماشاءالله خزو کینډېره دا چې خزيري چې صدقه کوي ها دا مو ټینکی چې جوړه شو کنه د مدرسې والا تقریبا 15 درس لاکه روپی دی تقریبا د یونین سره جوړ شه ها بلډینګ دی ها باځه خلکو یې چیرې ټینکی ټینکی یې دی ګوراه نو دا اکثر خزو جوړا کا ها دی کې دا خزو صدقه ډېر استعمال شوی خزو سونه استعمال شوی پیسې استعمال والمتصدقین والمتصدقات صدقه کونکي سړي صدقه کونکي خزه والصائمین والصائمات رجو ستون کی سړي رجو ستون کی خزه والحافظین فروجهم خپل شرمګاو ستون کی سړي والحافظات خپل شرمګا ستون کی خزه د خپل شرم پرده کوونکی خزه کرین الله ذکر کوونکی سړي الله لرا و ذاکر کثیرن در و ذاکرات ذکر کوونکی خزه الله لرا اګوره د ټول صفاتونه شکه موجود دي کنا ک سړي دي کا خزه دي الله ور سره سرهغه واده ده اعد الله لهم تیر کړه دی الله تعالی دی سړیو دی خزو د پرا مغفرتن بخشش کڅ ګناونه کړي الله ورته مستلی و اجر عظیم اجر لویا اجر لوی سره جنات ته باغونه دی بنگلی دی ها نعمتونه دی قسمه قسمه خوراکونه دی دا بالا دیو تا ورکی نو ګوره خزه او سړی نیمه معاشره د خزو له سیبا معاشره کې نیمه خزو اصلاح ضرور دی ها پیغام صلی الله علیه و سلم چې هغه ته قران بیان شي قران باندې پوي شي دین باندې پوي شي او د الله په مهرباني سره خزو کې چې کومه جذبه دی جذبه دا جذبه په نارینه وو کې نشته دی ها اوس په وګوره نارینه دا ډ باډ بخو بیا ها اخذ چې وګوره قرآنی براډولې قرآنی براډولې ترجمه ته باندې غنو استي ها کوم ځای پر دې آواز رسیدي د اف ام د کلا کلا خراب شي تشن نه خراب ډېر خزه بیا خپاوي ها نو قرونو کې ناشتي وي نه غه او قران واوري زکای او لیکي ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو نیمه معاشره ګوره خزيري خزو اصلاح کوم کې ها دا ضرور دی ها یوه خزه باندې چې څلور کسه جهنم ته شي کنه دا څه نه شي تب دین بیانې خو چې تا خپل دین نزله نو خزه تب څه بیان وکړي خو چې تا خپل ازدا کې بیا به بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په دې ما خزه ووري دو خزه خبرې کوي ها باز خلک یې اره خبرې کوي کنه اف ام باندې روسپیکل باندې نو تا ته خواته نزدا خزه ته خو ته چې دین نشه بیانوي نو چې زی بیانوم په دیواله خپګي مخ دې کې څه مقصد نشته دی خو صرف دا دی چې تا خزه خبره شي دا ما خزه خبره شي مقصد صرف دا دی نوري څه مقصد نشته ها لیډری مشری مقصد نه دی چې ځکه خلکو باندې لیډری یې کوم خو تا ته نه دی معلومه ما ته زدا دی معلومه دی الحمدلله دا الله شکریا دی بیانو خبره جهان ان شاء الله تعالی زبدین نظرانا و دا پرادا چه ادارا جوڑان دا چه مدرسا چه یو مثالی مدرسا بوی که خیر وی و ارادان ورطا کری انشاءاللہ چه پاغا که با قرآن حدیث او صحیح اکیدا او صحیح تعلیم او مختصر وقت که دا خالکو لونه خوینده با انشاءاللہ مختصر وقت که فریغی گی اللہ تو فکر را که انشاءاللہ و تعالی ارادان مضبوط ارادا دی راون که خیر وی و انشاءاللہ تاسو بمرستا کهو بو خصوصا ډېر مرسته کوي ما ته پاته ده ما نو سپورې مطالبه کې شرط شروع په کوم در سره مرسته کوم خو زلګ برابر نه چې برابر شي ان شاء الله دې زنه نو د پر بیا زبردست مرکز ز جوړون کا چې باغه کې و د دیو اصلاح او تربيت کیږي ها خاجي و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسول امرا وما كان للمؤمن ولا مؤمنه ندې جهز مؤمن د پران مؤمن سړي د پران ولا مؤمنه تن نه مؤمنه خځه د پران ګورخه نه مؤمن سړي د پران نه مؤمنه خځه د پران دا ندې جهز اذا قضى الله ورسوله ورسولو کله چې فیصله وکړي الله رب العالمین رسول د الله رب الله او رسول ان یکون لهم من امرهما چې شی دیو د پر اختیار من امرهم په باره د کرونو خپلو کې بیا خپلو کرونو کې د دیو اختیار نشته ده کله چې الله رب العالمین یو امر وکي وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اغه څوک چې د الله نه فرمنیو کې او د رسول نه فرمنیو کې فقط ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا یقینا دا غلط شو په غلطي ښکارا سره په غلطي ښکارا سره وَيَسْتَقُولُ کِسَا درته کوم ها وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي کله چې تا ویلو محمد صلی الله علیه وسلم لِلَّذِي اغه سړی ته چې زید ابن حارثه و انعم الله علیه چه نعام کړی دی الله تعالی په دې باندې په توفیق ته ایمان سره چې دا مؤمن دی و انعم تا میرا بنی کړی او انعام کړی او په دې باندې بیت بنی پزوینیو ول سره چې تا زوینیو ول او دا پر دې لک دا احسان ول تا ها او هم درنګي ول اتا کې پازدا ول سره تا بیا زادنک تاور تاویلو چه ام سکالی کا زوجہ کا وستا دت زان سر اللہ نوڑرے گا دا خزا ما پریک دا زینب ما پریک دا دت زان سر وستا زینب ما پریک دا زان سر وستا نبی علیہ السلام تقریبا ترو لور کی گی زان سر وستا پریک دے ما رشتے کے وا و تخفی فی نفس کام او تا پټولا په نفس پل کې ما الله او علیه کرا کون کې ده و تخشن ستدری دیم د خلکونه تا ځړه کې دا خبره پټولا چې کده طلاق و درې وا جوړ سم ختم کو خو ځړه کې د خلکونه خطر کولا چې خلک ورته وای چې نن ضروري پنه کو اثر واسطه والله احق ان تخشاو الله ډېر مناسب دی ولیک ته چې وړه ما تحت الاسباب دار د مخلوق نه کی دیش فلما قزا زیدون هر کله چې پورا ک زید ابن حارثه منها د دې زینبنا د دې خزنه و تارنه حاجت خپل چې غا طلاق و حاجت خپل چې طلاق و طلاق یې ورکه نو چه طلاقی وارک زوجنا کہا اپنے کا سردر کا دا بی بی تا تا مونگا پنے کا سردر کا تا تا لئے نکاح ہو کوئی نا اللہ وارکا لے کیلا یکونا للمومنینا دید پر چنشی پو مومنانو پنے حرجون تنگی گنا فی ادعیاء ازواج ادعیاء ایما پا بی بیانو دا متبنا بچی خپلو کې چې داون څوک چې متبنا بچی خزا په دې پلار باندې چې بناوټي پلار دی کنه لکه دی باندې حرام دی دا رواچ زاق زو منهن وترا کله چې پورا کی دیو د خوندان منهن دی خزو نا وترن حاجت خپل چې طلاق دی وکان امر الله مفولا دې حکم دا الله مفولنا مقرر کړی شوې او کی پورا کړی شوې دا د الله حکم و چې زید خزه طلاق کا زید ابن حارثه او تا پس وی توپ سره نیولیو دغه خزه تا په نکاح سره واخسته تا ته الله په نکاح درګه دا فیصله الله طرف نه مقرر واخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر زید ابن حارثه چو دا د نبی علیہ الصلات والسلام متبنا وه ینه پردې الکو خو ترته ویل چې الک دی اور ودی ترځه کنه زه هغه ورته ویل چې فلاری بس نبی علیہ السلام خوشاله شو ورته ویل چې ته د مازه شوې دي ته متبنا اله شي ها نو خالکو بویلو چې زید ابن محمد نو بیا کله چې دایتونه نازل شو مخکې نو الله رب العالمین او فرمایلو چې ګوره د تاسو متبنا حقيقي بچی ندی نو بیا زید ابن حارثه خلقو زید ابن حارثه شروع کړ چې دا زید ابن حارثه د زید ابن محمد نه دی ها نو ده خپاش نو کله چې خپاش نو بیا د زید نامه قران کې الله پاک واغستا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رشتہ زینب رضی الله تعالی عنها د په نکاح سره ورک نو اصل کې د دیو طبیعتونه سره لګ گاډ وړو ها زید متهمو په غلامی سره او دا خو معمولی خزانه و لوی خاندان ولا خزوا نو کله کله به زینب بیبی نبی علیہ السلام ته ویلو چې یا رسول الله د ما او د زید سم مناسبات ته د ما خاندان وګوره او زید خاندان وګوره زید یو ورک سره و مثال یو غلام دی هغه ته زتا په نکاح ورکم پیغمبر سره به په هر حال آغا زینب بنت امیہ بنت عبد المطلب کله چې بالغ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا وکړه دا غید نکاح د زید سره نو پاره دا خبره ګرانه شو ها چې تمو دې ته څنګه په نکاح ورکې بیا د دې فرمان الهی د وجنا منقاده شو ها پیغام صلی الله علیه و آله شداد الله فرمان دی او نکاح خوش نو زید باندې داغ د دا غلامی او نو کله زینب د دې خدمت کولو نو زید صاحب بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې رسول الله د ما او د زینب سره مناسبات ته دا لوی خاندان د تا خاندان ولا خزه دی او زه غلام یم دا د ما خدمت کوي نو اراده د فراق کوله د جداوالی چې ما او د دې په منځ کې جداوالی راواله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به منظور اولا نه ها پیغام صلی الله علیه و آله زکه چې دیو مخکین خفاو سره او کتلا کوشی نو بیا به نورم خفغان جوړ شي نو دی د واجنا د داخیل نه وخه پیغام صلی الله علیه و آله او هغه نه بعد کله چې هغه طلاق ورک نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د خپل کوخ ورکا د پر د رسم ختمه ولو ها چې دا رسم رواج دا ختم شي پیغمبر صلی الله علیه و آله دریم خطاب د پرد نبی صلی الله علیه وسلم دا دریم خطاب دی و ما کان علی النبی من حرج نشته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم من حرج ته تنگی سګونا فیما په هغه شی کې په تبلیغ د هغه شی کې فرض الله له چې فرض کړی دی الله رب العالمین دې باندې کوم شی تبلیغ الله په دې باندې فرض کړی نو دې باندې څه ګنا نشته چې غا بیان وکي ها ولی زګه چې دا نوې خبره نه دی مخکنی پیغمبرانو دا تبلیغ کړی سنت الله فی الذین خلو دا طریقه د الله دی پاغو کسانو کې چې مخکې تیر شوی دی من قبل مخکې د دینا هغه باندې تبلیغ فرض وکان امر الله قدر مقدورا دې حکم د الله قدرن اندازه کړی شوی مقدورن قدرن اندازه مقدورن اندازه کړی شوی ها الذين يبلغون رسالات الله هغه کسان چې رسوي پیغامات الله او يخشون او دريږي د الله نه ولا يخشون احدا نه دريږي د یو کس نه الا الله ما سوا د الله نه وكفى بالله حسيبا اكفي له الله تعالی حسيبا حساب کوونکې ما كان محمد ابا احد من رجالكم اشاره دی خبره تا چې ګور نبی صلی الله علیه وسلم داد چاپلار نه دی د سړیو پلار نه دی خالګو ورته زید ابن حارثه ایلو کنه زید خو غټ سړی و نو الله دا ایتونه راولي ګلو چې ګور د نبی علیه السلام غټ زمن نشته دی خاوره زمن یو ما کان محمد ابا احد ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار د یو کس مر رجال کوم د سړیو د ستاسن داغه بچی و خو مشومان مر شوی دی ها ولکه رسول الله الیکن رسول الله دی و خاتم النبیین ها خاتم النبیین دی خاتم اون کده پیغمبرانو دی پدی باندې پیغمبران ختم شوی دی ها وکان الله بكل شیء علیما او دی الله پارشی باندې علیمن پویا دی ها پیغام سره قانون د پرد مومنانو یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ او ایمان ولو ذکر کے اللہ لرا اللہ یاد کے ذکرن کثیرنا خپ کثرت سرا خو چې شریعت مطابق وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت مطابق وي وسبحوه اتسبیح بیان کې الله د پر بکرتن و اصیلا وسبحی کې او په بیګی کې هو الذی صلی علیکم الله هغه ذات صلی علیکم چې رحم کوي په تاسو باندې صلات نسبت چې الله ته وشینه په باندې رحم سره ده و ملائکته عملیک تا اللہ دعاگانی کی استغفار غڑی تاسو دو پر دا ملیکو نسبت دا درود نسبت چی ملیکو تاوشی استغفار پوانے یسلون علیکم یدعونکم یدعون لب لیخرجکم دید پر چی وبسی تاسو من الظلمات دا تیارو دا کفر او دا شرکو دا بداتو نا الان نور نور دا توحید سنت تا وکان بالمؤمنین رحیما دے دا پا مومنانو بن رحیمن شفقت کونکے شفقت کونکے ہاں دا پیغمبر شفقت کی پتاسو دا اللہ پتاسو میرا بن تحییتوم یوم یلقونو پیشکشی دا دیو یوبلتا یوم یلقونو پاک دورے دیکھے چھے ملاوشی دا دیو سرا دے سرا سلام سلام بوئی تحییتوم پیشکشی د دیو یوم پاکر دی کی القونه چې ملاو شي دیو د الله سره سلام سلام نبی سلام قولا مر رب الرحیم الله تعالی پر سلام نبی کوي وا اعد لهم اجرا کریما تیار کړی دی الله دیو د پر اجرا کریما اجر د عزت اجر د عزت عزت اجر باور کی عزت بدلا باور کی چې جنت ته قانون رابع څلورم قانون د پر د نبی علیہ السلام یا ایو النبی او نبی صلی الله علیه وسلم ان ارسلنا ک شاهدن یقینا تمون غلیګلې شاهدن حق خودونکه شاهدن گوا کونکه اب توحید په توحید سره شاهدن گوا کونکه فل اخرته بتبلیغ گوا که ان کے پا آخرت کے پتب لے سر دا منن دے چے شایدن حاضر ناظر یہ پار دے کے دا صفت پہ عمر و مبشرن ذری ورک ان کے پس و بنو جنتن سر و نظیرن در ان کے پاز بنو سر و دعین الاللہ دعوت ورک ان کے اللہ طرف تا اللہ طرف تا دعوت توحید کوے اللہ طرف تا بیزنی پا حکم دا اللہ سر و سراج منیرا ارنا که انکه دیوائے ہمیشا وسی راجن دیوائے ارنا که انکه ہمیشا و بشر المؤمنین زر ورک مؤمنانو تا بے ان لهم من اللہ فضلا کبیرا چه اللہ تربنا فضل دے دیر لوئے لوئے فضل دے چه غا جنات و لا تو تیل کافرین خبر مامن دا کافر والمنافقین و دا منافقینو و دا ازاہم پریگ دا د دیو تنگول که دیو تنگول کی پریگ دا محڑاوا و توکل علی اللہ جانس پر پا اللہ بننی و کفا باللہ وکیلا کفی دی اللہ رب العالمین وکیلا کرساز شپیگم کنون دا پر دا مومنانو یا ایو اللذین آمنو آ ایمان ولو آ مومنانو ازان کحتم المومنات یو مسئلہ کی در تا خان اے مومنانو کله چې تاسو په نکاح سره واخلې مومنه خځې وي خځې سره د نکاح وک وعده د وک ثم طلقتموهن بیا طلاق ورک تاسو دی خځو لارام دی خځې د طلاق ورک من قبل ان تمسونا مخکې د یو ځای کې دلو د دی خځې نه خځې سره یو ځای نه شوي ها خځې سره یو ځای نه شوي یعنی شپاد تیرنکا فما لکم علیہن نشتا دی تاسو دا پر اے خواندانو علیہن پا دی خضوبن من عدتین سا عدت تاعت دونا چشمار تاسو خضا دی را دوستا وزد ور سروکا خوا کور تا چی درا وستا طبیعت ور سر گاڑ ورش طلاق تورک چی طلاق تورک یو زشو ور سر نیے نو گورا دی عدت نشتا دی دا خزا ننم بل سری سره نکاح کوي شیخا لسنا لسنه سردی کپڑے واغست دي څه قسم ته اور کنه لګيږي او 5 منټه بعد سره بل سره نکاح کوي دی دات نشتا ګورا ها اګوره دی تفصیل ما په سورۃ البقرہ کې کړو ها قسمه قسمه خزری چې غته طلاق ور کړی شي فمتیوهن جوڑا جمعی وکی دیو دا پرام ایوا جوڑا جمعی آم درنگی چاودار چاپل داورتا وکی فیداور که جوڑاور که دیو لرا و سریون سراحن جمیلان آخوشی که دیو لرا سراحن جمیل پا خوشی که ولو خستا سر بس پریک دا یا ایوان نبیو قسمت خبره نصیب خبره دا قسمت و نصیب جنگو ندی چا سر زندگی تیریگی چا سر نتیریگی خواه پیگم سر اللہ اکبر نو گورا کله چې خزه در تراوسته کورتا خوا خد نشوا خزه د نوا کتلی انداز در تا پلار کړی وا پیگم سر باندې گلگیت نه راوسته در دا ها بیا چترل نه راوسته نو خلکو و چترلیو سپتونه کولو چې دا چې چترلی دی او دا چې دا چې خوچره واسته یو بالا وا نو تا ویلو چې دی بالا سره ما زندگی مشکل لري ها طلاق توار کړ چې دې سره شپه ورځ نشته تر پرګده نو دې د واجنا شریعت کې خځه د پر پکارې چې سړی وګوري سړی د پر پکارې چې خځه یو نظر وګوري ها دا څه نه وي چې پاپات و نه وړي ها دا شریعت دی ها دا دنه دې چې خځه ته په خواخه میړه نه ورکم خځه ته خپل شپه په خواخه میړه ورکم او فلری په خواخه ز زمانو پر ودونه نه کوم الله درته هدایت وکا سبب حیران وی بیا سبا و بیا ډیر پریشان وې ها نو سبا پریشانی نه پړې نه ځان خلاص کا بچیا دا خزر دې پټو دې دا دا خوخه دې او جی دا خوخه دې خاخه جی سبا بیا اعتراض نه وې ها پیغام زلی ون خاجی عادت خزر ته دا پلان کې خوخت کتلې خور دې کنه او جی پلان او خوخه دې بس ختم شه سبا پړې نه ځان او بس ها کني بیا لوی په غرب ما خود تر تلو چې ما دا فرما کا وګن نو باید دا لنجیری بیا کاوکن ما در تیلو چی ما دا پره ما کاوکن تا سوالی کاولا باید بیا سڑه دا چی پریشان شیگه نا چا دومرا خرچه دومرا توانون سڑه بلکل بیا بس آسیم دا چی علاتوی مرزونان دیروی کرونا ویرس مرزن شروعی خال پریشانی و دا در تس زویم پا باند شی نو را شکای گوره بیا بدینا بیا سڑه یی چی کمد ویخوان خان نو مشوره خشه ده ها مشوره کوا ها خو بازی زمن لونه کما کلوی غا پا خیر زبانی نپویگی غا اولتا کمر طرف تزور که نو بیا بغمانین زون پویه دا چه بچی سره مشوره کوا چه چاکل خور کیوی کن او دا چه لور سره مشوره کوا چه تنه چه پویگی کن او چه نپویگی نو بیا غا سره مشوره تا ضرورتم نشته ده اغا بیا پلار چه کم غد پر زی گوری نو اغا بیا در بهتره وی پویگم سره من زکر غا پویگی نن پیگم سلیم بعضی زمان دا چیوی چه غب بزاری خزی خواخی وی پلاری بزاری خزا خواخ نوی بزاری خزا بزاری خزی پیجا نوی پیگم سلیم خاجی خا دیر ستر خبری دی انشاءاللہ خدا خیر مسالی بانی پیشوی که پی نشوی الله د پوی کنو یا ایوه النبیو یا ایوه النبیو قانون پینزام د پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قانون نبار مده خان اللہ غان قانون کی روستل ده خان ما تا خو پریک دا پیغمبری روستل پیغمبر بند دا اللہ قانون منی خان وز دا پیغمبر دا پر قانون ده تا دا پران قانون ده خج دا پران ده نر دا پران ده اللہ خپل پیغمبران قانون کې راوسته دی ها قانون خلاف ورزي پیغمبرم نشي کوي ولیم نشي کوي عالمیم نشي کوي امیم نشي کوي خزانریم نشي کوي یا ایو النبیو او نبی صلی الله علیه وسلم ان احللنا لك ازواجك التي یقینا موږ حلال کړی تا دبر ابي بیان اغه بی بیان اته تا اجورونا دا کیسه اول شه چې ور کړی تا دیول را محرونه د دیو محرونه دا ورکړی دی ها ماهر چې ملاو دی دا تا دا پر جایز دی و ما ملکت یمینو که دویم کسم شو آغا وینزه ملکت یمینو که چه ملکن شوی دی ملک شوی دی خیل آستستا لکه صفیا جویریا بیا نبی علیہ السلام دا آزاد کرده مم مافا اللہ علیکا دا هغه نه چې انعام کړی دی الله تعالی پتا باندې مالفه کې ملاو شوی وي مالفه کې ملاو شوی وي ها وبنات امیکا درم کې سم دی لونه د تر دستا دا درته جایز دی وبنات اماته کا آلونه د تر اندو دستا پلار طرف نه وبنات خالقا آلونه د ماما دستا وبنات خالاته کا آلونه د اغا د پلار خور دستا چې غتا خلایل شي التی حجر نما کا اغه چې هجرت کړه تا سره و امراتن مؤمنتن دا څلورم کې سم دی اغا خزه چې مؤمنه دی ان وحبت نفسا للنبی کله چې وبخي نفس په للنبی نبی تا بغیر د مہر نا چې غا زینب واه د زید خزه وا ان اراد النبی ان یستنکه ها ها اګه چیرې وغړی اراداو کې نبی چې نکاحو کې دی خځه سره دی مؤمن سره خو ګرا خالصه تلک من دون المؤمنین دا خځه خالصه دی تا د پر به غیر د مؤمنانو نه نور مؤمنانو لپاره ګرا داته خځه چې مؤمنه خځه وي ځان او بخي ورتا به غیر د ما هر نه دا ناجیز دی لکه ته یو خځه وي چې ته ما به غیر د ما هر نه ځان در بخلې دا نکیږي ګرا دا پیغمبر د پر خاص واخه مہر ورته مقرر کې بیا مہر در توبه خی خیر دی خو به غیر د مہر نه تا ته نه دی جایز په یګ مسلې و خالصۃ لک من دون المؤمنین کدا عالم نما فرضنا علیما یقینا مونږ په یجنو په پویګم په شی باندې چې مونږ مقرر کړی په دیو باندې فی ازواجهما پاغه بی بیانو د دیو کې چې ماور نه دی و ما ملکت ایمانو هغه چې ولی کښې خلصونه دیو لکای لا یکون الیک حرج دې پر چې نشی پتا باندې حرج تنگی په دین د الله کې وکان الله غفور الرحیم دې الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان ترجی من تشاء منهن لریکاوی تا هغه سو کغه بی بیانه چې تا خو خوید دیونا لکه سودار رضی الله تعالی عنہ چې ځان یې لری کړی و وتوی الیک من تشاء ایو جه کاوی د خپل ځان سره چاله رچ تا خو خوی و من ابتغیتا او هغه چې تا طلب کیتا می من داغه چنه حاصلتا چې تیل لري کوي د نمبر خپل نه نمبر ورته نه مقررې فلا جنا علیک نشته ګنا پتا باندې خو ګره داد تا اختیار دې باز خضر پرې به نمبر نه مقرره ولکا وینځي مثلا زتا کیسا کوم ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا غ نمبر مقرره ول دا ډیره قریب دې چې اخی شي سترګې دې دیو ولا یخزن خفا نشی و یرزین او رزیشی بی ما تیتاونا پاغشی زرش تاور که دیولارا کلو هنہ ٹولو تا اٹول با خوشحالی شی واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ پویگی پاغشی نو منی چی پزنو استاسو کده وکان اللہ علی من حکیما لیل تعالی علی من حلیما پوی آ حلیما صبرناک پویگی مسئلی ون لا یحل لک النساء ندی جہست در پرا خزے من بعدو پست دی کسمنونا پاست دی افراد ناونا پیگم صلی ونی ولا ان تبدل بین ندا چه تبدل که پدیو سرا من ازواج نوری بی بیانی یعنی دا تلاکی که نوری بی بیانی اوکی ولو آجب کا حسن ونا اگر چه خواندر کی تالر خیست دیو الا ما ملکت یمینو کم اگر آچه ملکن شوی ملک شوی خیلاست استا پا غک راغلا یعنی اصیل خزن علاوہ کی وین زوی وکان اللہ علا کل شیئن رقیبا دے اللہ پارشی بنے رقیبا رقیبا نگہبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پارشی بندے اللہ نگہبان دے ہاں آگورا طالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیری بی بیانے کریے ہاں سبب دا کثرت ازواجو دا چو اید نبی علیہ السلام خویشو چے دیر خویشمانو شہواتی دیرو زکی دیری بی بیانے کولے کچو آجاوا سبب د کثرت ازواجو یو سبب خداو چې د مختلفو قومونو سره رشتہ وشي چې سبب د نشر د اسلام جوړ شي پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو سبب داو ها نبی علیہ السلام ډېر خدو سره ودونه والے کولو زکا چې مختلفو قومونو سره عزیزی وشي رشتہ وشي او دا سبب د نشر د اسلام جوړ شي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دویم سبب سده چې احکام د زوجینو ضبط شي په سبب د کثرت ازواج سره. یعنی مطلب دا چې اری وی خزه تخپل ایسا ورسیږي. ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې دا خلکو توخی چې بیبیانو سره دا چې سلوک پکار دی لکه څنګه نبی علیہ السلام کړل. دریم سبب جسمانی طاقت نبی علیہ السلام د چالوېختو جنتیانو وخه. نبی علیہ السلام طاقت چالوېختو جنتیانو برابر وو او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو کسانو اندازا ده. یعنی یو جنتی طاقت د دنیا خط طاقتوار چوي کنه د غسلو کسانو برابر طاقت یو جنتی ده او د نبی علیہ السلام طاقت چالوېختو جنتیانو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو څالور زرا تنه جوړ شو ټول ها د دنیا کس کسان څالور زرا جوړ شو زرا ها. ان د دنیا څالور زرو کسانو طاقت برابر د نبی علیہ السلام طاقت وو. ا د یو متوسط سړی د څالور خزو تحمل طاقت لري. ان یو درمیان سړی دا څالور خزه ستلې شي. نو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپاڑا ذرا خزے کڑی وے کنا نو دابو دیبنے سے مشکل نہ وا. شپاڑا سو ذرا خز سره وعدہ کڑے وے کنا نو دابو دے تئی سے مشکل نہ وا. نو دا دا چے جوڑی دا لک چرنگے یو او ماتی یو عام سڑے سالو رو خز سره وعدہ ہو کی. او نبی علیہ السلام شپاڑا سو خز سره وعدہ کڑے شپاڑا سو ذرا خز سره نو دا بدا چې ویل کما او تا سالور خود سره نکوه خوب. نو سبابن داو بل چې نبی علیہ السلام طاقتوارو طاقتی و دا بدن خا. نو چې طاقت بدن وی نو بیا بوالی بلو دا که کنا چې بدن کې طاقت نوی نو آچه خونه که کنا شاوک تا پرا چه نما که چرا پلنکی و داو که خا نمی دا پرا خال و دا نکی خا. پیگم صلی وانی خاجی سارا د دینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کړی دی په 25 کالو کې. ها د چالوېخ تو کالو د کونډه خځه سره چې آغا بیبي خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها چالوېخ تو کالو کونډه خځه او نبی علیہ السلام د 25 کالو الګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د شوق ولا خبره نه و. که نبی علیہ السلام شوکیا نکاحونه کوله نو بیا به کونډه سره نکاح نه کول. ها امو تاسو کونډه سره نکاح دا شرم ګڼو. ها الکه باځه کونډه والله څه ځوانو خزو زرو خزو نه یو کونډه خاله. ها زنه کونډه څه ملوشي خاون دی مړ دی بس الله کورو څه کی کوم عزت کوم خدمات کوم دین کوم پوهه کوم سمج نو غات ځوانه خزه کی څه وی نو وی ګن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کونډه سره نکاح وکړه د 25 کالو دیو د 40 کالو کونډه. نو کونډه سره نکاح اپې صاحب کونډه سره نکاح هار نه دی شرم نه دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو کدوایم و دکې کونډه سره وکړه. ها ثواب وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حاجی او څلورم سبب څه دی؟ هر نکاح د نبی علیہ السلام د مجبوری د واجب نه شوی دی. یاره آر یو نکاح چې نبی علیہ السلام کړی دی مجبوری د واجب نه کړی دی شوق د واجب نه دی کړی مجبوری د واجب نه کړی دی. ها اگر د نبی علیہ السلام مختصر نسب څه دی؟ د نبی علیہ السلام د پلار د طرف نه نسب څنګه مختصر غوندې محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن مناف. محمد د دې پلار عبدالله و عبدالله پلار عبد المطلب و عبد المطلب پلار حاشم و حاشم پلار مناف و دین اورست بیا نور سلسله شته. و د مور د طرف نه محمد ابن امینه بنت وهب. محمد چې و د دې خپل مور امینه بیبی و امینه بیبی د لور د وهب واخه. نو ګوره دوره مختصر نسب یې زده کړه. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن مناف مور طرف نه محمد ابن امینه بنت وهب. د دوو میاشتو د پیدایش نه مخکې پلار وفات شو. ای ای یتیم پاتې شو. دوی میشت نه وی تیرې پات کو وفات شه عبد المطلب نو چې د الله سو کالو شو نو ابو تر سره د حضرت علی پلار سره ابو طالب سره بصره ته لاړ نو بصره ته کله چې لاړ ماکه نه بصره ته لاړ عراق ته بحیرا راهب د یو نصرانی پیرو عابدو په وخت دین نصرانیت حقو نو بحیرا راهب پیر وخت قافله لره دعوت ورک پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کله چې قافله لره دعوت ورک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چيو میدانو په کې دعوت کړو نو دوونه شوره راغله نبی علیہ السلام طرف ته کاږه شو ها الله سو کولو ها ونه شوره نبی علیہ السلام طرف ته کاږه شو نو کله چې شوره کاږه شو نو راهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو کې دی پیر صاحب نبی علیہ السلام نه تپوسو کې د خدای الله سو کولو الکو تپوس یو که چه ده تا دین چه ده زوانا علاقه ده تا دین چه ده دین نو نبی علیہ السلام مرتو فرمیلو چه تفصیل را تا معلوم نده خو البتا دین ده اللہ تعالی پا دنیا که توحید پا کار ده چه اللہ یو ده او بوتان شریکان نشتا آدما قوم مشرک ته او تاسو هم غلطیه ها پیر سیب تیویلو تن غلطیه ایگم سلی من تم پا گاڑو وڑو ساری پیر سیب حالک تے ہاں دلہ سو کالا یو ناستی نبی علیہ السلام سر خبرے ہو کے نو پدی کے اوہ کسان سوار راغلو سلام پا تلاش کے خواہ سیڈی اور تا ملو شیو آلاتو ندا چے پتہ لگی دا چے اما کے والا سڑے را آخری کے ملوی گی آددی صفات اور تا ملو نو د نبی علیہ السلام په تلاش کې دا وکه سوراغ د اسلامي قتلول ځکه دا خو پیغمبر نه شو خو دیو قتل بندو نو راهب ور تویلو او دلته غا سړی نشته چې کوم په ستا سو ګرځول لري خپل کار کو اي وشړلو هي يهودو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه واپس شو ها نو چې واپس شو راهب دا پیر صاحب ابو طالب تراغه ورته ویلو چې او دا ویاره د کور را دي يهودنا يهودي هلاکي مړی ها خدا سوره وک سو رغلو د مو واپس کو نو ابو طالب فورن بصره نه را واپس شو او کوفه غته دي مکه ته را ورسید ها په پیندل سم کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه بیبی سره نوکار شه ها پتان خور سره نوکار شه خدا خدیجه بی بی کونډه وا خډر عملدار خزه او په ماکه کې سمامولي خزانه وا ها نو خدیجه بی بی دتا ډیوټي حوالہ کا چې دانر سروي و خان شو پسونه شو دانر سروي ها مې سارا چې داد بی بی خدیجه مه سرا غلام سرا شام تولی گل د تجارت ته پرا چې دان ځان سره بوزا مه سرا ته ویلو چې دا ځان سره بوزا چې تجارت چالوال زده کی نو کله چې شام ته لاړ هغه دې کې یو پیرو خانتورانه مې و خانتورا پیر ان سره نیو نو هغه ویلو مه سرا ته چې دا سردار د عالمینو دی ګورا دا به پیغمبر جوړیږي د کی علامات پیغمبر دی ها دا واپس کله ری یهودو نا خطرا ده دا چه نوی چه نقصانو رسیگی خا اپیر سیب خسده و خا خبره و که نو سامان ده تجارتی پا گاٹه پا غاٹه منافع خرس که پا گاٹه خرس که واپس شو خا خا گاٹه و که خا پا ایک مسئله بنه نو کل که تا نو میره آغا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تاوی دیجیه بنه زره وکت مدهرا گاتا وکا پیگم صلی اللہ نو دیو پس شو و نبی علیه صلی اللہ علیه سلام راغل و خدیجه تا زری ده پرا خدیجه کور بنی ویلاړه وا نو کله چې ولی د لور طرف نه یو خستا مهمان را روان دی پیغمبر صلی الله نو دې مزدور ورولی گل د دعوت پرا چې دل تراشه دعوت ته دیتا ته مو مثلا ملما دې غریب اواز خزا په ما کې چې مولي خزا خونه وا ملمنو ته به دعوتونه کول نو چې ده ولید نو غا محمد صلی الله علیه وسلم د دینو کار وا نو دې په سړک کې د سره سخت مینا په نو ابو طالب تر سره مشوره وکړه ابو طالب سره دې سړی دی محمد خو خوي زبور سره نکاح وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ابو طالب نبی علیہ السلام ته فرمایلی چې دا خزه نکاح در سره کوي او سره نکاح وکا فائدہ دې نقصان هنيش ته خزه دې مالدار خزان دې او بل نیکا خزه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه کله چې نکاح ور سره وک نو ټول مال دولت او جیدادی نبی علیہ السلام ته حواله کړه لوی جیدادی او تاوالات غاټه مال و نبی علیہ السلام لگیا شد اللہ پا لیارے کے خرچا که غریبانو بندے خاندی یتیمانو بندے غریبانو بندے پہیگم صلی اللہ خادیجہ چه وفات شوا نو نبی علیہ السلام خوب ولی دخا چه دور خمو پا کپڑے کی یو جینے باندے او فرشتاور توائی چه یا رسول اللہ داد تا بی بی دے خا داد تا خزا دے اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واخا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب کې اور خمو کې یو وړ کې ولیدا په مکه مکرمه کې نکاح شوه او په اوم کال او په مدینه منوره کې واده شوی او په نهم کال باندې بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او و کلو کې نکاح شو او په نهم کال باندې بیا واده شپ په اطلسم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او د کونډه شو ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئی آئی حفصہ بنت عمر دا کونډه شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی وا او کله چې دا کونډه شو نو د عثمان بیبی ام کلثوم د نبی علیہ السلام لور مړه شو نو عمر صاحب عثمان ته ویلو چې دا ما لور په نکاح سره واخلغه د حفصہ نو هغه انکار وکړ چې راځه د سره نکاح نکو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته پیش کچ دا مولور کونډه شو دا په نکاح سره واخله هغه سکوت وک ابو بکر یې سونیل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې عمره خپکه گما حفصه لرب الله رب العالمین دا عثمان نه خ خوندوار کی عثمان لرب الله تعالی دا حفصه نه خ خزوار کی نو حفصه نبی علیہ السلام په خپل نکاح باندې واخسته د عمر سیبلور ا عثمان سیته بل لور ورکا ها رکیا نه مې او کلثوم را شوی و کنه بیا رکیا ورتا ورک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالورما خلا چې وا د نبی علی السلام ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې کوند شوا نو منتظم نه و ها کوند شوا هیڅ څوک نه و ها نو نبی علی صلاتو والسلام هغه باندې زړه تار فراغه چې دا خو خزه دی غریب ادا بد سکے هیڅ څوک نشته دی نی ورورشت نی دی بل سوکستا نو زری ور پر زیر شا نو پنی کاخ سره واخستا نو کئی وکوند خوان دی مر شی او تار پر زر زیر شی چایی های ایچو کم نشتا دا غریب بچکی بزرونو که بگرزی دی اوٹلو که بگرزی راشن کاخ ور سره وکا پیغام ور تورستا فیس ایب خوا تا بعد خبرنو دی اللہ رزاد پر دا چه دیر کوند دی غریبانی دا خواندانو پرمان دی خوا انتظامی نشتا ده ایچه کسن دارا کی نلگیگی حریبانی یو زی بل زی سوال کی خونه که آخر سراو که کرن بایگم سلیمان سب بعد خبره خونه ده خاجی پینزم خزا چه وا زینب رضی اللہ تعالی عنہ و چه ده زید ابن حریسا خزا وا آغا نکاح مخ که ذکر شه شپیگم خزا ده نبی علیہ السلام ام حبیبا وا ام حبیبا ده ابو سفیان لور وا خاوند مرتد شو په خابه شو کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په نکاح واغستا ها نه هم خزه حضرت جویریا وا جویریا رضی الله تعالی جویریا دا پکیت کې واخه پکیت کې راغله نو نبی علیہ الصلات والسلام ور باندې ترس راغی ها دا غریبی باندې ترس راغی پکیت کې راغله جنگ کې نو ترس راغی آزاد کړه او بیا په نکاح واغستا اتمه خزه چې وا صفیہ وا د خیبر د بادشاہ لور واخه زمامولي خزانه وا کله چې خیبر فتح شه نو خطره وا چې صحابه په دې خزه مختلف شي ځکه دغه خسته خزه وا نو نبی علیہ الصلات والسلام ځان ته په نکاح کړه ها چې صحابه اور باندې ګډبډونه کې ها د بادشاہ لور وا درنګ نه هم خزه سودا رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها بنت حارسه او زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها اسماء بنت نعمان رضی الله تعالی عنها خود دیو لرا شرافت صحبت نو شویا سعودی رضی اللہ تعالی عنہ سرا میمونی بی بی زینب بنت خزیمہ اسماء بنت نعمان دیو سره صحبت نو کړی نی لمسته اور سره نو کړی او زوال نو کړی ها صرف پنی کوخی خستی ها پیغم صلی الله اکبر خدیجہ او زینب بنت خزیمہ خدیجہ او زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام د وفات نه مخکی وفات شوی وی ها دا د نبی علیہ السلام د وفات نبی نه مخکی وفات شوی او درې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینځه وی د صحبت چاغه سره یو ځایواله کړه او قربتی کړه ماریا قبطیا ریحانه شمعونا د درې وینځه وی ها او څلوري بچو د نبی علیہ السلام عبد الله طیب طاهر دا د خدیجه نه وو او ابراهیم د ماریا قبطی نه وخه اټول دا وړو وفات شوی دی طالبہ ا څلوري لونی دی ها فاطمه د حضرت علی بی بی وا زینب د ابو العاص بی بی وا ام کلثوم اروکیا دا د حضرت عثمان بی بی نه وی یو امرا شوا او بلې ورګه ها نسل صرف د فاطمه رضی الله تعالی عنها باقی دی ها د نور نسلونه نشته دی ها دغه چې فاطمه د حضرت علی بی بی وا د دین نسل باقی دی ها نور نسل باقی نه دی پاتې ها پیغمبر مسلې ون الله اکبر دا یو مسله وا ها دا یو تاریخ مختصر غو نه چې تاسو ته تاریخ بیان شي الله اکبر تفریح وکو انشاءاللہ تفریح نباد و بیا که خیر وی دا کم صورت پاتے دا بیا ویم ها